الاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانانو رونو نن یوار بیا او شاید چې د دې دورې په آخري بار تاسو سره الله تعالی د خبرې کولو موقع په لاس راکړه. اتحاد بلبلو گل بارها خواهد شدن درمیان ما شما آسیر بستان یا نصیب. عزیزان دنیا با آباد ای بلبلان با باخت رازی گلون بس پر دیکی گی. خدا کم دوستان چنن دے محفل کے راجم دی چه بیا دغرنگ یو جمع اللہ تعالی را ولی سوک بوی او سوک بنی صرف اللہ عالم دے. حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ یو مصر با ویلا وی خلق دی یو بل نظارے گئی دنیا دا غم چپی وحی روان بشی. عزیزانو انسان دا دا انس دا ماخوز دے انس با ہمی جوڑ محبت تعلق او تڑون تا وی نو که انسانانو که محبت او تڑون نہیں نو دا انسان رجوع کی خپل اصل تا چیغا حیوانیت دے دنا حیوان جوڑ سی. محترم ارونو تیرہ جمعہ ما دغه د سوره حج دغه رکوع تلاوت کړی وه او ما وی بنیادی څلور سیزونه چې دا د شریعت څلور برانچز دي دا رکوع په هغې مشتمله ده. د شریعت څلور برانچز عقاید، نمبر دو اخلاقیات، نمبر دریم اعمال، او څلورم مسئولیات او ذمه دارۍ. تاسو ته معلومه ده چې عقاید د ټولو انبیاءو پیغمبرانو یو شانو د آسمانی دینونو منون کی دا ټول په دې عقایدو متفقو. دا چونکی یو فطری مسله ده لہذا د ابتدا نه چې زمونږ معصومان د وینا میدان ته داخل شي نو مونږ ورته ایمان مفصل وریادو. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا واقع دے دا آدم علیہ السلام ہم وے دا دنو علیہ السلام ہم وے دا دا ابراہیم علیہ السلام ہم وے دا د موسی او د عیسی علیهم السلام هم وی او دا عقیده وی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پیغمبرانو کې یو داسې نشته چې په دې وو کې پنځو باندې عقیده ساتله او دوه نه انکار کو په څلورو عقیده ساتله او درې داغه د مذهب یا د دین تقاضا نه وه. عزیزانو دا وو والا عقیده د ایمان د پاره داسې دي لکه دا او د څلور فرایض پنځ د ایمان سه او شپږ فرایض پنځ د جمهورو. تاسو مسله ویلې ده فقه کې او دا مذهبي اختلاف د فقهاو مو ذکر کړی دی چې دی او داس کې څلور فرایض دي پنځ د ایمان سه او شپږ فرایض دي پنځ د جمهورو. خو په شپو کې بیا د آی باهمي اختلاف دی چې نیت په فرایضو یا ارکانو د او داس کې شامل دی او کنا، موالات پکې شامل دی او کنا. عزیزانو بهر تقدیر اوس د دغه او دس فرایضو کې که یو فرض هم د چا نه پاتې شي نو مونږ داسې ویلی شو چې دې 75% 75 فیصد با وجود دی او صرف 25 فیصد اودس نشته. که دې مونځ کوي مونږ دی بې اودسه دی، که جهالت نه کړی مونږ دې فاسد دی، که ارادت نه کړی د سلب ایمان خطره ده. حالانکه د درې فرایضو باندې عمل کړی دی، مخې وینځلی دی، لاسونه وینځلی دي، خپې وینځلی دي، خو سر یې نه دی مسه کړی. لاسونه وینځلی دي، سر یې مسه کړی دی، خپې وینځلی دي، خو مخې پرېښودلی. نو مونږ نشو ویلی چې دا سړی باوضو دی، ځکه دا اودس یو اکایی ده او د دغې یو اکایی یو جز ختمېدل د ټولې اکایی ختمېدل دي. دا عقایدو حیثیت دا د دین دپاره بعینهی داسې دی که یو سړی په دغه وو عقیدو کې شپږ ومني او یوې نه انکار وکړي مونږ داسې نشو ویلی چې دی 80-90% مسلمان دی او 10% کافر دی. ایمان او کفر هغه دا تقسیم نه قبلوي، خو سړی به یا مؤمن وي یا به کافر وي. او په دې حواله مسلک د ایمان سے برحق دی چې په ایمان کې کمی یا زیاتې نه راځي. ایمان کې کمی یا زیاتې، لږ زور سره، ایمان کې کمی یا زیاتې نه راځي. اگر چې جمهور و مسلک بل دی بطور تشریح دواړه بیا په نتیجه کې متفق دي، خو بنیادی اختلاف ادارے امام بخاری کتاب الایمان کې باب ما جاء فی ان الایمان یزید وینقص وزادهم هدى وربطنا على قلوبهم هدى للمتقين الى اخره. بلا ډیر آیات بطور اقتباس په تعلیق کې ذکر کړی، په ترجمه الباب کې ذکر کړی. عزیزان نارض میں کو استاد خدمت کې چې اوس دغه حقائق د ټولو انبیاء او مشترک قائد وو واړه د ټولو انبیاء او پیغمبرانو په دی وو واړه شینو عقیده ساتله. دویم مرتبه دا دین کې د اخلاقیات دا اخلاقیات او اصول پاسماری دی کی مشترک دی او سلور دی. ما طرف ته متوجہ یې خلا اخلاقیات زکا دیدانو نن اور دغه دورې تتمه او تکمیل دی، اخرانه بیان دی. نو بس دا داسې وګڼی لکه د تیرو بیانات یو خلاصه چراو باسو. محترم ورونو اوس اخلاقیات د دې سلور برانچ دی د آدم علیه الصلاه والسلام نه راوالی تر جناب محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم. یو انفرادی طور په خپل انفرادي ژوندون کې د خود احتسابای نه تیرېدل او هر چا سره عدل کول، نمبر ون. دویم د الله مخلوق سره احسان کول. دریم که چا درته زیاتې وکړو د موقع محل تقاضا و نو عفو کول. او څلورم چې چا ته دې عفو وکړ نو بیا په مستقبل کې اشارتن هم د هغې ذکر نه کول، یعنی بیا به هغه خپل عفو په هغه باندې ورته پې نه چې ما بیا تا سره دا وکړه تا څومره زیاتې کړو نو خدای دې بېخو باسه کول دي بیا سره چې دا اوسې تذکرہ کې. قرآن کریم سلور والا خبر ذکر کئی. ما طرف تو گوری جی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ تعالی حکم کئی دا عدل، اللہ تعالی حکم کئی دا احسان. اس دا عدل یو ڈیفینیشن جامع، جامع او معنی ڈیفینیشن او تعریف. اعطاء کل ذی حق حق، ہر حقدار تا دا حق ور کول دیتا عدل ویلی شی. تا پا انفرادی جوان کے دا چا حق بتاتا متوجی وی هغه ته دا حق ورکول دا عدل دی. دې حق باندې سینا ټول دا ظلم دی. ناظرانو دا عدل یوازې د جج صاحب کار نه دی چې په عدالت کې ناست دی، دا عدل یوازې د افسر او د بیوروکریټ کار نه دی چې په کرسۍ کې ناست دی، دا عدل یوازې د وزیر کار نه دی چې په یو اهم وزارت باندې ناست دی، دا عدل د هر یو انډیویجوال او د هر یو فرد پریکټس دی په خپل خپل ماحول کې په خپل خپل دایره کې. تا ته د خلکو حقوق متوجی دي انفرادي ژوند کې، په سماجي ژوند کې هر حقدار ته د هغه حق ورکول دا د الله حکم دی. اعطاء کل ذی حق حقه, هر حقدار ته دا غ حق ورکول دا غدل د هر مسلمان بنیادی ذمہ داری ده. دا عقیده او عمل او اخلاقیات د هر پیغمبر, دا تعلیم د هر پیغمبر حضرت آدم نراواله جناب محمد رسول الله پوره صلی الله علیه وسلم. او نمبر 2 احسان. د احسان مفهوم, احسان د شریعت په اصطلاح دو قسمه احسان وی. یو هغه احسان چې سره الله سره کوي, دویم هغه احسان چې د الله مخلوق سره کوي. احسان الله سره خلوص په عبادت ته, دا زمون په نس باندې د عبادت په شوبه کې داخل دي چې عبادت کې زینت او خاص پیدا کړي. خو چونکه دا لفظ ذکر شو, ځکه ما وایي چې یو احسان ال الله یا احسان مع الله دی, ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. کوم عمل چې هم کې خالص الله لپاره دي ته احسان ال الله ویل شي. دا خدای سره احسان کول دي, ځکه الله سره په عمل کې څوک شریک کول په عمل کې, اگر چې عقیده کینا دي ته شرک عملی ویل شي. سویل شي شرک عملی د نیت په یو ډار کارنر او په یو تاریخ ګوشه کې په نیت کې د بل چا اشتراک. حضور علیه الصلاۃ والسلام دې د شرک خفی ویلې دي. نو الله تعالی دې زمونږ نیتونه خالص کی تاسو لا مين وای. محترم ورونو, خدای دې د اخلاقیات او باب کې احسان, احسان ال الخلق یا احسان مع المخلوق, د الله تعالی مخلوق سره احسان کول. اوس مخلوق کې مسلمان, کافر, انسان, حیوان, پرنده, درنده, پلانټ, بوټي, سمندر, دریا, دا ټول شیان پکې شامل دي. عزیزانو, که موږ خپل عمل باندې سوچ وکړو, نو موږ د خدای یو مخلوق سره احسان نه کوو. د خدای یو مخلوق سره اسه تاسو چې خرو پسې دا دریو پاله یوې چولې ده, یوې خرې پسې چې دریو پاله یوې مې چولې ده, دا اسه تاسو عقل سوې چې دا د عدل تقاضا ده. که دا د خدای مخلوق سره ظلم دی, دا د خدای مخلوق سره ظلم دی, دا قیامت پر بدا ته پوښتنه کیږي. یوا او تا چې دا خپل ټولې ګټرې دا هغه بوت راځي چې خلک یو د سونو کوي, دا سه عدل لکه ظلم دی. لکه زور سره وای او ته چې دې ولار شین بوټی نه د دې شونه دا پټ راو باسي, ځکه تا د خشاک ضرورت دی او دا غوونه بیړه غړ کیږي, دا عدل دی او کو ظلم دی. لکه زور سره وای. نو محترم ورونو, احسان معنا دا چې د خدای مخلوق سره به احسان کې دا سوچ بکې دا وبو به صفا څنګه پاتې کیږي, دا سوچ بکې دا لار به څنګه برابرېږي. عزیزانو, زموږ لارې ولې روانې شي؟ هر سړی قسم کړی دی چې دا به حکومت والا راځي هغه به سمې. صحیح, د سیلاب اوبو یو پل ته یو چیر ورکړی, که تا دوه بورې خاره پکې واچوله او دوه ګټې دې کېښودې, دا د لس لکو روپو پل به بچ شي. خو تا قسم کړی چې دلته به هم بیلدار راځي. څوک به راځي؟ نو اوس بیلدار سره جبریل امین د طرز یې خو نه دی, خو ستا د طرز یې دی. هغه هم بعینه دغه مزاج لري چې دا څه کم لري. صحیح شو, خو مجرغه یو شپه تېرې لکه څنګه چې تکې. نو محترم وروره, نتیجه صحیح, هغه پل روان شي او بیا ته په دور اوبو کې دی. دی وجنه قران کریم یو ډېر عجیبه خبره کړې ده. زمان شیر ناشته د کتاب لیکلو خپل ماستر ډیګری لپاره, څه شی هو افیکټ اف نو افیکټس اف پالوټنس ان روډ سایډ پلانټس. د لیکلو په باټنی کې افیکټس اف پالوټنس ان روډ سایډ پلانټ. نو رده ایڈوایزر ده توی قاضی صاحب توایا چې یو داسې آیت یا حدیث در لمنتخب کی چې په دې سر باندې ورلولې کو. اره در ماستر ډیګری لپاره د کتاب د لیکلو افیکټس اف پالوټنس ان روډ سایډ پلانټس. نو د ماته ویره چې داسې یو آیت یا حدیث یې سپکار ده چې افیکټس اف پالوټنس ان روډ سایډ پلانټ, چې د سړک په غاړه دا بوټي ټول خفه ولي دي, تک تور جړ مخې نیولې. د سړک غاړې سره تاسو کتلې دي عزیزا؟ نو ته چې جاپان موټر جوړ کړی او پکې د پېټرول انجن اچولې, اته ته هغه وباسي او هغه ته په شوبه کې د ډیزل انجن کې دی. اوس هغه چې ځین ته خو باید خښته بټای روانه ده, ا موټر نه ښکاري, ا سړی وګي نه خښته بټای دا وای. صحیح, اته چې پکې هم ناشته دی نه هغه موټر نه ښکاري, سړی وګي نه پس مکه ناشته انداز مکه دا وای, ځکه چې هغه انجن سره هغه دوره پکې د لار چې شلم شلم رواني. اوس عزیزا, هغه چې کم هغه لوګي راوباسي, هغه کم سموک راوباسي, دا غي افیکټ پر اور سایډ پلانټ باندې. نو ورته دی بوک دا ګوره چې څه کیفیت دی. دا نو ماده ته یو آیت پیو لیکه چې دا ولا په سر ولیکه چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. په بر و بحر کې دا څومره فساد چې دی دا زمونږ د خپل لاسه پیدا دی. وجه دا مونږ تباه کړی دا سمندر لږ زور سره دا مونږ تباه کړی دی. خوړو ګورئ جی, خلک وایي موسم بدل شو, ګرمي زیاته شوه, دا په بره باندې خیږي. پرون لیکلی چې بر اعظم انټارکټیکا هغه کې 300 میل اوږد گلیشیر هغه پیګلاویږي سمندر ته راځي. دنیا کې به یو لوی سیلاب راځي, دنیا کې به یو و اذل بحار و اذل بحار دوی دا قیامت به مونږ راولو. خدای الله راولي چې مونږ ولا اسباب پیدا کړو. خدای به دا قیامت راولي. هغه شیخ ولدی صاحب رحمت الله علیه ځل درس کې وی وی قیامت ته ټایم وګت کوي نو وی ټایم به الله وګړي چې ستا به د ملائکه ختم شي. عزیزانو اگر چې د خدای یو خپل فیصله ده خو انسان مکلف ده په خپل عمل باندې د ملائکه اعلی د فیصلو باندې نه دی. دې هغه مکلف نه چې دی ملائکه اعلی د قسمه هستي خدای به بیا داسې کوي نو خدای څه کوي چې داسې کوي ته به داسې کوي نو به خدای یو فیصله کوي. نو محترم ورو زمونږه عقاید هم برابر ارزي د عقیدې خبره کوم ناري وسړې زما عقیده برابر زور تاو مرګ ته پاتې ده پوهېږي نو برابر ده کوم ځای نشو. نو محترم ورو نو ارز مې کوره تاسو خدمت چې الله تعالی فرمای ان الله یامر بالعدل والاحسان. الله تعالی وای ټول مخلوق سره عدل بکې هر حقدار ته داغه حق برسه. دا شی پخ ربان ظلم دی هغه باندې بینه کې دا شی وای باندې الله تعالی چې هر مخلوق له سټرکچر ورکړی دی نو دا هغه سټرکچر په اساس باندې عقل مند انسانانو د هغه وظایف متعین کړی چې بار وړي نو په چا به وړي یا په او یا په خچرا اچي یو کې نو په وایا نو خبره ده ګل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام بهقی او حدیث نقل کړی دی حضور علیه الصلاۃ والسلام جمعه ته بار راووت جنۃ البقیع د جمعه میاس کې یو کلاو میدان دی حاجی شریف ته وکړل د ټولو حاجیانو صاحبانو الله تعالی دې مونته بار بار خیر تاسو ټول امین وای لږ زور سره امین وای او دې دانو کوم خلکو چې وسشتہ بلا ډیر خلک ته خپل کړي چې زما دي ځان دې پیژنم چې دې وسته د حج کولو نه لري او نه کوي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا ابالی به يموت يهوديا او نصرانيا. زما په داسې بنده اس باد نشته کده يهودي مري که مسلمان مري. پیغمبر چې دومره سخت وایي دواړو دی وجنه سنور ائمه مذهب په استثناء د امام شافعي دی یو قول چې حج دا فرض علی الفور دی. فرض علی الفور دا علی التراخی نه دی دله په تاریخونو نه ورکه آئنده کال لبشي ابي آئنده کال لبشي دا تراخی په کې ګناه کبیره دی. بس چې کله تابانه فرض شو اون په کال اراده کوي چې سکل بسل او کنه دی امر در باندې راغنه پیغمبر وای چې لا ابالی به يموت يهوديا او نصرانيا. نمبر 1 نمبر 2 چا چې یو کال کړل نو بیا هم شي حج لته شي عمره لته شي خدا خو یو غونډه باندې سره ولاړ نو بیا بیا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اخیری طواف نه بعد یو دعا کوي چې اللهم لا تجعل غادي هذا ببيتك المكرم يا الغاد الاخير او زما پروردگار زما دا رات خپل کو تاخيرن رات مگر دي ورجعني اليه مره بعد مره وكره بعد كره. الله ما ورت بار بار را ولي با دي حج شريف نه تاسو کوي دي هر کال دي عمره دا په دا رمضان کې ان دي الفاظ دعا کوي نو کال ولا بیا خو له خوفو په سي ورکی سکال بیا دا نو بل کال ولا بیا ورکی سکال بیا دا بس وزیدا کزمونګه عقیده برابر چې الله تعالی مانال ته امریکا کې مخلک پوس وای قاضی صاحب مو خو بلس کال کې یو حج د نشته ته هر قاضی دا څنګه دی ته زورتام یو چک خو هغه چې ما تر خپل سرویسز ملاویږي خو هم یو چک هغه چې هغه برنه الله راځي صحیح شو. نو ما سرویسز والا چک پتی باندې د بچی ساتم الله والا چک دی باندې بیا د الله کو او حضور صلوات و سلام فرمایل چې من تتابع بین الحج والعمره رفع عنه الفقر والذنوب سوچ کانسٹنٹلی او کانٹینیوسلی تسلسل او تواتر سر حج و عمره کئی دنیا کی بدلوگی نخلاصی آخرت کی بے خدا گناہوں نہ معاف کئی. نو ہم دیکھو کیا چاہیے دو آنکھیں دوستر کے پکارش دنیا کی ربا نے لگ رانا شی آخرت کی گناہ پاتنی شی. نو اللہ تعالیٰ دے منطول لگا سعادت را کے ساتھ سولہ میں نوائے قرآن کریم فرمائے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. الله تاسو ته حکم کوي عدل وکوي هر حقدار ته داغه حق ورکوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم جمعه ته بهر راوته جنت البقیع قبرستان طرف ته. عزیزان یو غوارا منډه والا داسې شونډې په ځمکه لګوډه وو ډران ډرا آوازونه کول. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالا د حضور پاک دوالو قدمونو باندې شون کې خود مالک ور پسې درا اور سید. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته الله نو یریګا دستا غوا ما ته شکایت کوي دستا غوا ما ته ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام بسا او کا د غوی په خبرو کوید بعد او کا د حشرې په خبرو کوید بعد او کا د پلان په خبرو پوښید اونه دا خبره کوي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې زه د خپل پلار په آباد کور کې اوس ما ته هغه ګټه دروازه کې معلومه ده چې زه لا پیغمبر نوم او بهر براوتم او دې ګټه او ما ته आवाज کو السلام علیکم یا رسول الله او دا الله پیغمبر ته باندې سلام مور د خپل مرګري بوتل ما دا مکتب وګورئ دا د حضور علیه الصلاه والسلام د پیدایش ځای دی دا د زمکه هغه حصہ ده چې الله تعالی سرور کائنات د زمکه باندې پیدا کړی دی ناظران جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک ته وای چې الله نه اوریګا دا غوا وی لم نخلق له عذاب د بار بار دارای د پار نه یو پیدا موږ یو د پار یو د پای ور کول د پار یو دا زما مالک ما باندې غټ غټ بارنه زما سټرکچر د بارنه راړو نه دی زما سټرکچر د بارنه راړو ناظران اوس دغه د عدل خلاف دا د عدل خلاف دا هر یو شیخ خدای ولا یو وظیفه ور کوي دا هغه وظیفه لپاره به استعماله دا هغه وظیفه د میدان نه بل میدان ته دا غره خپل د خدای مخلوق سره دی اته کول محترم ورنو او دیم شه د احسان نو عدل خداشه چې حقدار ته دا غره حق ورکي او احسان دا چې د الله مخلوق ته خپل ځان ته شی ورکي د الله مخلوق دې ته وای عدل دې ته وای تاسو نو ورکي دا هغه حق دی خو تا باندې دیو دې ته ورکا احسان دې ته وای دا هغه حق نه دی سیستاره سی ورکی اللہ دا پارا چی مرگر یا دا والا دیتا وی احسان دا دا اخلاقیاتو دویم برانچ دے او درین برانچ چی چا تا سر زیادے ہوگا قرآن کریم فرمائے اتفا باللتی ہی آسن فیض اللذی بینک و بینہو غداوا کانہ ولی حمیم اللہ تعالی فرمائے دا برائے او دا بدائے لاک بندو غوارے دا بدائے دا بدائے دا برائے لارک بند د دوو جرایمونه یو نږدې جوړې دی شي لږ زور سره ته چې ګنا په ګنا رد کړې جرم په جرم رد کړې د پړک بدله کې پړک ورکې نو دې سره تاسو نیکي خور نه کړه یعنی هغه ظلم دې مزید دی ولک کړه د فتنې لار دې نور وسیع کړه قرآن کریم فرمایې اتفا باللتی هی احسن فیض الذی بینک و بینہ غداوا کانہ ولی حمیم اللہ تعالی فرمائے عفو درگزر کوا عفو درگزر کوا دا سڑے معاف کا بعد اوقات داسی وی بعد اوقات داسی چھ سڑے بتینہ تئی سڑے سی بتینہ تئی اگر سر کتا دغ احسانو کو اگر تا سر زیادے ہو تو تا پیزان خاموش کا بیار ترکور دینے پری گی ادی بیاد آلتا اللہ تعالی یو بل قانون بین دے سیو فرمائل ولمن انتصر من بعد ظلمه وجزاء سیئت سیئا اللہ تعالی فرمائے پدا سے موقع و پدا سے ماحول کے تو پلک پر جائے پلک ورکوڑ در اللہ حکم دے ذکر دے بتینہ تو سڑے دے پا حفو نہ پوئی گی دے بتینہ تو سڑے دے دے اخلاقیاتو پا دے تعریف نہ پوئی گی اگل اب اخلو نہیں گئے اگل چسنگ پلک در کردے اندر شان پلک ورگا اللہ تعالی بیامو فرمائل چه عفو اساس و بنیاد ده پا من عفا و اصلح فا اجرهو علی اللہ که داس موقع بانه ده محفو اکڑا ده اصلاح ده ریکانسیلیشن ده غیل لار ده واغستستا اجر پا اللہ غیلی حضیم نو در این برانچ ده اخلاقیاتو آغا ده عفو سوشه او سلورم شه اغیط قرآن کریم صفح وی فصفح الصفح الجمیل فصفح الصفح الجمیل و صفح ده ده کتاب صفیت الصفح وی افنظرب عنکم الذکر تا جو ته پرم په دې لپاره چې موږ ته زده څنګه چې صفحان دې که صفحان دې صفحان افنضرب عنكم الذكر صفحان آیا موږ د تاسو نه ریمایندر واړو پرفیکټ یو کمپلیټ التم صفحان د نظر بو د پر مفعول مطلق راغله دې او مفعول مطلق کله من لفظ به کله به معنا هو وي نو دا به معنا هو د نظر بو د پر مفعول مطلق راغله کوم معنا د اړول سره نو دې صفحې ته صفحان ځکه چې خلک یې اړایي نو اړایې نو د سب د مخ دی سي تم صفه وای دې سوې صفه وای فکر ته خدای سره کوم دې طرف ته وړېدل ا خدای سره وکړه دا نه دی روټین بزنس تر روټین پروسس دی اوړېدل راوړېدل الله تعالی فصفح الصفح الجميل مخ واړه معنا چې دا غف دې وکړو بیا ګور چې اشاره ته هم ذکر نه چې مرګري اتا ته بیا دې کنه پلانې وخت ما تر دې خو بیا ما ته معاف کړې نو خدای رفار کې بیا دې معاف کوسا چې اوس ته بیا ذکر کې الله تعالی وایي بس دا صفه واړه واړه دا فائل بند کا دا فائل بند کا دا فائل کلوز کا دے بیا چرته ڈسکس کوا ما نا عزیزانو دا سلور برانچز دی اخلاقیاتو او شریعت اسلامی دا اعمالو نولانے پا اخلاقیاتو درس ورکی عباداتو سر اسلامی کی گی اخلاقیات سر اسلامی کی گی فرد عبادت سر جوڑی گی بلا دیر مزدودار بدا سے بد اخلاق ہوگی جس طرح توبیو باسے چھ خدای دا سڑے خود چاشتم کئی اوابینم کئی شراکم کئی تہجد تم نہ خطا کیجی خدا اخلاق و پلاخ وڑو پیر شوید اس پتہ ہو لگی دا چی دا آمال و باپ کے دا غصہ کوتا ہی نشتا خدا اخلاقیات و نہ غاری دے دی وجہ نہ شریعت اسلامی فا په خود احتسابای باندې زیات زور ورکه حاسبو قبل ان تحاسبو مخکره دینه چې الله در سره احتساب شروع کی ځان سره خپل احتساب وکړه او ځان سره خپل احتساب کول د اخلاقیات د غسلور برانچ سپلول دي دریم شا او دریم برانچ هغه د اعمالو نو اعمال دا دو قسمه یو هغه ځکه انسان دو پهلو لري یو د مادی پهلو دی بل د روحاني یو مادی پهلو دی بل د روحاني پر روحاني پهلو د کنکشن دی الله سره پر روحاني اړه د الله سره کنیکټ دی اوس الله سره به دا کنکشن مضبوطه څنګه دا لاین او دا پلګ باور ورې څنګه چې خدای سره د لاین ډایرکشن خدای سره د لاین ډایرکشن اوس دا لاین به ډایرکټ کیږي په عبادتو باندې دا موږ کلمه وایو څه د پاره خدای سره پلګ ورولو چې لاین کنیکشن مونږ کو څه د پاره چې الله تعالی ته نږدې شو دا لاین ډایرکشن چې پکې مې اس کې شو شو आवाज ناراضي اس کې پکې شو شو یا دا داسه دا لکه ته چې خپل ټلیفون ساتلایټ نو ټلیفون چې ساتلایټ تور کې بیا پکې شو شو اته په انټرنیټ باندې کې ما ته یو څوک دی پاکستان نن په انټرنیټ ټلیفون وکي نو دا هغه आवाज خو په جندې شي چې هغه راشي 15 منټه پس دل ته خبرو کی یو ایکو پیدا شي بیا راو رسي د ټلیفون باندې زه مرګریه زه چې ته په انټرنیټ ټلیفون نو کوم نه چې په انټرنیټ ټلیفون صحیح وان پیسې بلګي څه پیسې بلګي 85 روپے پر منټ بور کې بیا ما سره خبرو کا خبر کوم ځکه زه هم د انټرنیټ باندې درو ما سره ډور وخت نشته چې تا خبره مو په 40 سیکنډ کې راځي او زبر ته خاموش ناشته بیا به خبره کوم په 40 سیکنډ کې درته او زبر ته خاموش ناشته ما دا کار مانه نه کیږي نو ډاکټر قدیر چې مار ټلیفون کوي دا ما د مزاج نه واقف ته نو دې صحیح ټلیفون باندې کوي با ځکه نو ته پاتې دې ټلیفون باندې که په انټرنیټ ټلیفون لږ بس دې ټلیفون باندې نو محترم ورونو اوس چې دغه ایکو پیدا نشي او دغه شوشو پیدا نشي او خبره خدای ته ډایرکټ ورسی او ساور سره کنیکشن مضبوط شي نو دې لپاره به کې عبادت سبکه عبادت کلمه لاین دې ډایرکټ لاین دې ډایرکټ د دې نه بعد منځو دا لاین نورم پاورفل کول دي روزه دا لاین نور مضبوطول دي زکات دا لاین نور مضبوطول دي حج دا لاین نور مضبوطول دي او دې وجه په دې ټول شیانو الله تعالی یو قید لګی دې عبادتو کې الله تعالی یو قید لګی سوې فرمای وقومو لله قانتين چه کلمونس کوئی نو اللہ دا پارا ادرے گئے اطاعت و تابدارے کوئن کی چه کنیکشن با دے خالص اللہ دا پارای پنیت کی بس خلش نراولی دا منز بکے خالص اللہ دا پارا او سیو فرمائل قرآن کریم رسول پاک فرمائی چه درو جیباب کے اللہ وے اصو مولی وعن عجز بہے رو جا خالص ما دا پارا رو جا خالص ما اس دا کنیکشن خبری بھی فرمائی وعتم الحج وَالْعُمْرَةَ لك دور سرا وَاتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حج کے خالص اللہ دا پارا او کو عمر کے او ما مرگر تو ہوئے مائے لفظ ام اتیم ہوئے دائے انہوں نے شو ادو والحج والعمرة لله ذکا حاجان تو الحج دا کئی عمرے ام دا کئی اتمام دا حج و عمرے تو انتہائی مشکل کار دے مولا سڑے چې کتاب الحج طالبانو ته سلزله ویلي اپ کوم کنفیوز شي مولا سڑے دا حج داسې واجب عبادت دا چې کمپلیکیټډ دی چې مولا سڑے یو ډېر لوی عالم تر امریکا کې اوسې ډېر لوی عالم دی مدرس عالم دی د حضرت انس سره تر لاره د خلیفہ خلیفہ مجازم دی هغه په دې حرم کې را پسه پمنډ منډ کړ چې قاضی صاحب شکر اپ ہاتھ آگئے ما چې حضرت کیا ہوا وی یہ مسئلہ ہوا اب کیا میں نے کہا تھا حضرت نے کہا نے $83 اپنے جیب سے صحیح میں نے کہا کہ دم واجب ہو گیا دم واجب ہو گیا بزرگ و مدرس عالم اغم پکی کنفیوسیو جو سو کم دے سرا دے وجہ اللہ تعالیٰ لفظ اتمام ویلے دے سی ویلے دے بلکہ با مرگر تا لطیفہ اکرا میں اللہ مقاری رحمہ اللہ مناسک بانی کتاب لکلے کتاب المناسک اللہ مقاری کو نے محدث ملالقاری کو نے محدث اغم مناسک بانی کتاب لکلے کتاب المناسک اللہ مقاری وی دشپی نا وقت اور سید ممرے دے پارا نو حرم کې ډیر خلک نو حرم کې ډیر خلک نو اوی ما تواب شروع کړ نو کلاک وایز مې شروع کړ حالانکه تواب اینټی کلاک وایز کیږي تواب څنګه کیږي اینټی کلاک وایز کیږي چې بیت الله باندې لیفټ سایډ ته ته بدا ستا ویږي علامہ قاری دا څه شروع کړ حالانکه هر عالم سره خصوصا حنفی سره د علامہ قاری کتاب په جیب کې پاکټ سایز اجه سم سره څه ته جوړ غ علامہ قاری څه لیکلی یعنی حج او عمره ټول مونږ هغه نه زکو هغه په خپل تواب دا څه شروع کړ هغه یو سړی را سره ملاو شو ما ته یې ته څه کې وې ما به طواف کړ وې ما ته یې وې چې طواف خلک داسې نه کوي داسه کوا به ما ته وی حل راته او د علامه قاری کتاب المناسک ته نوی صحیح نو علامه قاری وای ما ورته ځان نه خوښ زم چې کتاب دی کتاب مالک له دنیا ته حق هم خپل پټی کنفیوز شو نو محترم ورونو قران کریم ذکر لفظ اتمام وی وی فرمایل واتم الحج والعمره لله حج او عمره دا کمال سرا دا کئی اتمام دا حج او عمره او کئی خالص اللہ را پارا اور صدقی باب کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی لیس البر تولو جوکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والملائکت والكتاب والنبينا وآت المال على حب وآت المال على حب الله تعالى ويش دي ايمان تقاضا دا دا چه صور كينو دا الله پا محبت پر ورکي يعني خالص الله دا پار ورکي وآت المال على حب چه دي مال ورکي نو دا الله پا محبت پانے ورکي قرآن کریم کی الله تعالى بل رہے ذکر کی دا حضرت علی و دا حضرت فاطمه تطبیق کی دا آیتون چه يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شر مستطيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حضرت علی و فاطمہ کردار داو یاد حضور دا صحابو کردار داو دانا چه آیتون نازل شوی دا علی و دا فاطمہ باب کی دی دا غیر پا عمل پیغمبر اپلائی کرد دا غیر پا عمل پیغمبر تطبیق کرد پیغمبر فکر زمان پنیز بانے من خود امام ولی اللہ موریدان جو اگو وی اذر الاشای فی تفسیر القرآن شان النزول صحیح تفسیر در قرآن کی شان النزول لطول مزر شیرے دی وجہ منگے ذکر کونہ منگو حکم دے جو شان النزول ذکر دے اختلاف پکی ولی دے حافظ میں تیمیہ گونے دے شیخ الاسلام رحمہ اللہ اگو وی ذکر چی یو وار پیغمبر یو آیت یو وار کیتا متوجہ کر دے بل وار ام آغا آیت یو بلی وار کیتا اس دیکھ بے نازل شوئے یو دلی لس دلی خونے نازل شوئے نو پتہ لگے دا چې شان نزول در حقیقت تنفیذ او تطبیق د پیغمبر په مختلف واقعات باندې نو وی فرمایل چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا و مونږ تاسو لا دا ستغام او خوراک درکو خالص الله لپاره نه خو تا نه دا غواړو چې ما به کم پنسیټ کې مال او بدل راکې او نه تا نه دا غواړم چې ما ته به کینې پاسې ځکه زه تاله زکات پیسې درکوم د صدقات و پیسې درکوم چې زه راځم نو ته به در پاسې او سروټ پکې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا نو اس پتہ لگے چې عبادت ټول د خالص الله لپاره عبادت ټول خالص الله لپاره صدیق اکبر باب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو آیت هغه تطبیق وی فرمایل و ما لاحد عنده من نعمت تجزا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کله چې ایمان راړ د جائیداد نه علاوه نقد مال صدیق اکبر سره سلویخ زر دینار لگ زور سره سورو زکه ډېر لوی تاجر او صنعتکار سړی و سلویخ زر دینار د هغه زمانې لکه تا سره سلویخ زر ملیون ډالر چې موجود دي دا صدیق اکبر او دا ټول مال پیغمبر او د هغه دین باندې خرچ کړ او دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وار دعا وکړه چې الله زما صحابو جان لگول دے او زما پروردگار زما صحابو خپل جائیداد لگول دے او الله زما صحابو خپل مال قربان کړي ستا دل باندې او زما پروردگار چې کم صحابه اون سور خیر ستا دین تر رسول ما داغه چندا بدل ور کړي سوچند بدل می لګزور تر سوچند بدل می وے او اللہ د صدیق اکبر ستا په دین دور احسانات تھی چې زما معذور انده بدلنه شم پورا کوله تی ورته ورکی د صدیق اکبر دومره احسانات دی الله دین باندې شوی او الله زین شم پورا کوله تی ورته ورکی قران کریم فرمایل چې و مال احد عنده من نعمت تجزا صدیق اکبر دو گدو ڈوڈے فکر کئی دبر بندو د کپڑے فکر کئی دبے کور د کور فکر کئی دبے واد د واد انتظام کئی غلامان او بند قیمت نخل آزاد اے اللہ دا پارا آزاد اے چا منافقین ہوئے دو پلانی سر دا احسانو کا غور سر پلانی وقت دا احسان کرو دے بدلک کو دے سکے بدل کو زی اللہ تعالی د صدیق اکبر صفائی او پلا تزکیه ورته وای پیوریفیکیشن یا سانکیفیکیشن پیوریفیکیشن کوي د صدیق اکبر چې دا تصور غلط دی و مال احد عنده من نعمت تجزا إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى. الله تعالى فرمائے صدیق اکبر بھائے چاہوں احسان اشتے چھ دے بدل کو زی دے چھ سکئی إلا ابتغاء وجه رب الأعلى دا اللہ دا پارا کئی دے چھ سکئی دا اللہ دا پارا کئی واللہ تعالیٰ فرمائے ولا سوف يرضى دے اللہ خوش آلئی اللہ بدے خوش آلئی ولا سوف يرضى اللہ خدای به خوشاله چې صدیق اکبر نه خدای رحمت پر تاسو پوس کې تاسو خوشاله چې تاسو خوشاله کوم ولا سوف يرضى نو سپته ولګیدا چې عبادت ټول چې الله سره کنکشن پیدا کول د پاره دیږي کې د نیت اخلاص دا بنیادی او اساسی شرط دی ولی الله تعالی لله لله لله لله خالص الله د پاره دیم اعمال دا د مخلوق په مخلوق سره تعلق موږ انساني دنیا کې اوسې انسان باینه تر سوشل نه باینه تر د دې وجه په سالټری کنفائنمنٹ کې هیڅ یو مهذب قانون څوک بندول نه شي کېدای تنهایی کې ځکه دې سره د انسان صلاحیتونه ختمي کېدلی ونه کی د نفسیاتي مریض جوړیږي انسان لا گپ شپ پکار دی د مرګري پکار دی د سوسایټي پکار دا دی بای نیچر سوشل دی او چې بای نیچر سوشل دی ضروریات دی یو بلتا نړم بنې ژوند د اعمالو باب کې د انسان انسان سره دا کور کې کی شروع کیږي خاوند به خود سره څنګه وي خدای به خاون سره څنګه ای پلار به اولاد سره څنګه ای اولاد به پلار سره څنګه ای رور به رور سره دا زمونږ مصیبت د دې وجه پیدا شي چې زه په حیثیت د پلار زه خو اولاد نه ډیمانډ کوم د احترام خو ما کړه دی اولاد ته شفقت ورنه کړه نو چې زه خپله یې سکار نه برابروم په هغې باندې هېڅ لازم نه شي زما احترام وکړي ځکه دا سیزونه یو بل سره انټرلینک دي ته به شفقت ورکې اولاد ته نو هغه به تاله احترام درکړي نو که ته شفقت نه ورکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اذا بلغ ولدكم عشرا فواقيه دیو حدیث دان تر یاد کی اذا بلغ ولدكم عشرا فواقيه حضور پاک فرمائے چ لور یا زوی دے لسو کالو تا اورسے سو کالو لسو کالو تا پیغمبر علیہ السلام وئی داسی ٹریٹ کوا لک رور چ سنے سنگ ٹریٹ کئی نو رور تا سڑے ایکول او مساوی ہے یہ پر کنی ور گئی کنی ہا بیا وئی دی جا کی گئی جائیداد تا پلار نہ پادشے وئی نو رور رور تا مساوی حیثیت پر کئی پا جائیداد کے سب تصرف چیم کئی اکنہ دے رور نسا پرس نہ کئی لگیائی پکی نا خیر اگر رور راور دیز جدا کئیم لالا تاکو تو نسا گسا کلل صحیح شوہ کدے او کال نور غلے پادے کئی ان مام پانچی کئی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی بچے دے لسو کال تورا سی فواقی ہے نو در رور پشانے ٹریٹ کوا در خور پشانے ٹریٹ کوا یعنی اگر بچے راو گوڑا چی بچے سنگا دا خوړې چې دا غوي خرڅ کو نو څنګه بچي دا غد عقل دوره پروت دي تا ته وینانه بابا دا غوي باندې خرڅي ابو په دې معنا چې دا هغه په ذهن کې بدارې زما پلار ماته امپورټنس راکې زما پلار ماته اهمیت راکې ته په دغه امریکایي خپل بچو سره دا تی ډیلینګ کو ته ته بچي څنګه رکھو خلا دا زما دا موټر چې دی د کی یو ډیفیکټ پیدا شوی دی دا خرڅ کوم نو خو زما موټر دی زه به کی ګرځم هغه ته ضرورت دی خدای سره مشوره وکم هغه وي او دا جی دا به خرڅ کوم طالب یو بل والو صحیح اس کدی درا سے پسپلا خواہ خبانے خرطوں آئی تاج زمان موٹر ضرورت تے دورا پیسی پکاری تاسم سے جیت کی لات ماتو آئی اوی بابا تا پسپلا خواہ خبانے خرطوں رکھ سر کے مینے تپوس نکے صحیح اوی ماتا اس پخرا کرتا صحیح اس کو زمان گو حسین سے اس لگیا ہے نا پخرا کرتا نیزا بلغا ولد کو معاشر نٹ پو واقعی ہے اس دا دے خاندانی جوان نتی بار رہو دیں دے با بازار تا دغا پٹی تا دغا لارے تا دغا کسے تا ٹانگا کے بسورے گے سو بتا ٹانگا کے سورے پسپلا بٹانگے والے یا دا موټر سایکل سره جتا سو کم عمل کړل دی دا دی را په خوا یو ضرب المثل مشهور ضرب المثل وی وړو ته شیطان د خر په شکل لاغې نو واړه ته سوار شو نو درې خو د خرې د پاسه راغلل اوس به نور تی وایو هغې ته ځای نو نو هغې به لکونه کې ډنډه ورکړه نو دوه په هغه ډنډه سوار شو دا تاسو موټر سایکل لکونه کې ډنډه ورکړې ده هغه موټر سایکل د دوره دوره وسکو هغې نیتې نه څومره خلک راکړه خو به هر تقدیر عرض وکړ ته تاسو خدمت کې چې اوس دغه بازار خرڅول اغستل به کې ضروریات دي خلکو یو بل ته اوس دا خرڅول به څنګه کې اغستل به څنګه کې اجاره به څنګه کې شفا به څنګه کې گاڼه به څنګه کې پارټنرشپ به څنګه کې سودی کاروبار نه بزان څنګه بچ ساتي د بیوع الغرر نه بزان څنګه بچ ساتي د دوکي به څنګه کې سودی کاروبار نه بزان څنګه بچ ساتي د بیوع الغرر نه بزان څنګه بچ ساتي د دوکی او د چیټینګ د کانټریکټ نه بزان پیغمبر علیه الصلوات والسلام په هر میدان کې مونږ تکلیف کټ یو لار را کړی دا کلیر کټ یعنی ایون تر دې پورې چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایي ما ته وګوري سار زمونږ دی بازار دی مېرونه خلق پر سبزی راوړي بلې سبزی راړي اوس پرون بینډای 50 روپے کیلو وي فار ایگزامپل خنن په بازار کې د بینډو کمې دي او نن پنځل سره رسیدلی دي. صحیح اوس پرونی زمیندار چې میرے ته واپس تللی دی هغه ته پته و چې پرون په لس روپۍ باندې پرچون کې خرڅېدی په اوو روپۍ مونږ توپ کې خرڅېدی خو نن چې پرچون کې پنځلسو ته ورسېدی نو په توپ کې به یقینا په دولس روپۍ خرڅېږي. په دولس روپۍ خرڅېږي. نو یو دکاندار کاکا هغه بډې ووالی و لاړه تر پنیر پول نه بره ورته کېناسته خو چې هغه څنګه راورسېدل وی دا بنډای ما باندې خرڅ کړي ګوره پرون خو تاسو په اوور کړی نه مال پاته راکړي. صحیح اوس هغې بازار ته را پرېنو خود چې یا د بازار ریټ معلوم کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته بیع الغرر وایي چې دا ته دوکه ورکې. دا د څه کې؟ دا ته دوکه ورکې. دې ته تلقی الجلب یا تلقی الرکبان وایي چې رکبان وایي داسې مخې ته مه ورځه هغه بازار ته پرېږده چې هغه په سبا بېګا باندې پوه شي. دا هم ناسا یرزق الله بعضهم عن بعض. پیغمبر علیه السلام بد ومنل چې پرېږده و خلک د خلکو په جیبونو کې الله تعالی د یو بل رزق خود دی ته په هغه د رزق دا دروازې ولې را محدود کړې؟ ا بازار ته را پلی دوا چې لږ ځان په پته باندې پوه شي نن د بنډور څه کېږي. نو اوس پته ولګې ده چې که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معاملاتو باب کې دومره زیات حساس دی نو تاته به کوم بهترین نظام درکړي. خو زه خو هغه کم عقلو ته حیران یم چې اوسې د مسلمان وطن کې کلمه هم وایي. لږ زور سره کلمه هم وایي. پنځه وخته لمونځونه هم کوي. وایي دې مت کې به سیکولر زم راو ته برابر سیکولر زم اسې پده کې په خار کې ډېر لږ فرق کې. الله تعالی دې موږ د خرطوب نه خلاصي تاسو ټول امین وایي. تو مسلمان دا ملک د مسلم اکثریت ملک دے د دې ملک حکمران مسلمان دے الله تا ته نظام را لګل دے ته د انسان جوړ یو نظام د دې باندې ترجیح ورکړي ته شرمېږي نه به شرم کړي تاکي رو شرم نشته ستا په سترو کې حیا نشته ته د خدای نه شرمېږي. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. الله تعالی وی خلق دا چې کوم کله خلکو نه شرمېږي خدای نه شرمېږي. وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله تعالی فرمای دی چې شپې میټینګونه زما د نظام خلاف کوي د التم ورته مرتول لیکم ارتولا چې ته راځې نه ما خواته ډنډه مانډم ځکه تر سړی ځوې نه جوړېږي. نو الله تعالی دې موږ سړی ځامن کې تاسو ټول امین وای ځکه ځان سړی توپ ډېر ګران کار دی. سړی توپ ډېر ګران کار دی. انهم فتیه قران کریم کې الله دا ثابت کړه ذکر کوي. نو الته وای انهم فتیه دا ځوانانو دا نو هر یو سړی چې شروع کړه تورې غزوانی صحیح. او الله تعالی ته په دومره ډکه دنیا کې دغه وو کسان ته وایي دا ځوان ځامنو ظلم بربریت مقابلہ کے حکمران تو ادھر دل اس کامو فقالوا ربنا رب السماوات والارض. دے حکمران تو ادھر دل وے مونگ بل چا ربوبیت نہ من زمونگ رب حکمران یواز اللہ دے زمونگ رب حکمران ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. چې دا به ډیره غلطه خبره ای که مونږ تا ته رب وایو. دا به ډیره غلطه خبره ای چې مونږ تا ته نظام دهنده او نجات دهنده وایو. نظام دهنده او نجات دهنده یوازې الله دی. پیدا دا کی دی مسله دا اوس مقابله نه وکولې نو ورته وی چې اوس قارونه خالی کوي اذا اعتزلتموه وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف. اوس غرونه ته لاړ شئ چې موقع راشي جب شروع وي. اوس غرونه ته لاړ شئ چې موقع راشي انا بیا ته شروع کوي بهر تقدیر ابو لالن غرونه ته لاړل وقتل وایي دې ته وایي حکمت عملی وایي اذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي. الله تعالی بدر سره مهربانی وکي. نو محترم ورونو عرض مې کوست تاسو نور په اشارات پوهیږئ کنه ځکه تاسو بدل ته پاتې زه روان یم ځکه عزیزانو زه ستاسو دغه ډیفنس تاسو نه د خپل ځان او د خپلې عقیدې دغه ډیفنس یوازې دلته نه هلته هم کوم حکمت عملی سره کوم حکمت عملی سره کوم. آبیل مجھے مار والا مسئلہ خبر خودکشی مترادف تھی. نو سویسائیڈ دی نو خودکشی مترادف تھی. نو زل گیا ہم اگر تا حکمت عملی سره دا خبر زین کے ورچو ما ورته مخ کی نویلو ما ورته می داس خبر دا چې پختنو سره دشمنی پیدا کول دا ډیر زر ختمیږي نه صحیح. ما ورته مونږ دا پختار مونږ لیونی قوم یو زمون دشمنی دا ختمیږي نه زیه بپاتی کزوی نی نو سیو پس مرگی پیدا شي تو پیدا شي نو سیو پس مرگی پیدا شي اوس هغه ته په نریشن چین په سند متصل کوته روایت رتی ته پوه شي په سند متصل چې پکې په نه نه نه یو نو پکې تدیس ښه پرې نو پکې نه نه انا او پکې تدیس ته سندي په سند متصل کوته روایت پاکستانی کتر ته دا چل کړو هغه وای ښا نو زبم د سره دا چل کوم نو ما ورته مې دا دشمنی به ختمې دونی لہذا باید چې حکمت عملی سره ډیپلوماسي سره دا معاملات تاسو ته عزیزانو بات ہوتی رات میں کوئی استاد خدمت کی سوشیالوجی او سوشل لائف چھے دو کور نہ بہر خا خرسو لغستل شفا گانا اجاره پارتنرشپ شرکت مضاربت مقایسه حنان الی اخره دا په کوم انداز کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دغه ټولو لپاره تاته لار برابر کړه دغه ټولو لپاره پرنسپل دي تاسو خودل دغه ټولو لپاره جنرال او عمومي اصول تاسو خودل اوس موږ ته په هغه ملک کې دغه چې عام ملک په اقتصادیات روان دي څه روان دي دا یو صرف سوچ هی د معیشت ده او معیشت په انساني دنیا کې دی هم اهم انساني دنیا کې دی هم یو زمانہ دا سی و چې دا خرصوله غسل نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې خرصوله غسل ځکه انسانان لګو وسایل ډیرو نو د ضرورت مطابق خلکو ځان له شیر اواغت ته بس نور به پریکو دل او بل چا ته پاتې شي ځکه شیر شیر ما ته وګورې و اوس کله دغه تاسو فرچ کې پد او په باندې فیوریکل سره کسانو په یو بل مرګ کې دا لږ زور سره صحیح اوس په امریکا کې دا شی ډیر زیات دی په دې روډ باندې چې روانې هلته فوټ پات باندې ولاړی فریج پروتی ٹی وی پروتی فریزر پروتی کوشن پروتی صوفا پرتای بیڈ پروتی واشنگ مشین پروتی لیکن یې فری صحیح سو کو توجه نه کوي وای مونږ راځای نشته خپل نشو سنبالل دي سره اوس پتا و لګیدا چې انت سپلای د ډیماند نه زیاته نو جنگ کې خلک نه کوي سپلای ډیماند نه زیاته دا جنگ هغه ځای شروع کیږي قتل او غارت غری په دې سیزنونو باندې چې سپلای کم او ډیماند زیات نه نه کله کله مرګور توام وان دنیا کې شپه غره بابا دی دي سور دي بګر ابا انسانان دي دا زمونږه خطه د انډونیشیا نه چې د پاکستان تر سرحد راواله نو دا بره دنیا شلمې سي د زمکه په اعتبار شلمې سا نو درې عرب انسانان په دې شلمې سا کې اوسېږي او درې عرب بقایا هغه په دې نلو سويسو کې اوسېږي صحیح شو نو په هغه نلو سويسو کې دا اندر نګري نشته دا نه چې کوم دا نه چې هغه خلک دي هغه خلک نه دي خو البته د اوی په وسایلو باندې دغه چور نشته چې کوم چور دي ځکه دا غواړي یو سړی وای چې قطار کې ورته یو سړی رانه مخکې شو شیخ لاسي په دې اوړي کې چې بروجې وي ا دوه ورې ټرک راغلی نو کوم کیا بد بجوړو څنګه ورته پته چې کوم دغه ټرک راغلی دی نو کدا ټرک را نه لال او دې کې راته د پیندو روپو اورا میلاو نشو نو نن به بیا تو دی او ګرمه وبس کوم نو خلکو یو بل وایي ټوکونه وایي اکثر خلکو به یو بل په چاکو وایي صحیح شو روزه کې نازیزانو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې دلته وسایل باندې یو برمار دی نو هر یو سړی په یو بل باندې وردنګ وي یو چیر پاړ شروع دی بهر تقدیر عرض مې کوم تاسو خدمت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ټول د پاره دار متعین دا. چې د وسایلو منصفانه تقسیم به څنګه کې یو بل ته به اکسس څنګه ورکوي یو بل ته به اکسس څنګه ورکوي چې ته وځه نو دا د اعمالو د دنیا چې انسان به انسان سره عامد دای دویم شی شو او دریم شی چې اوس انسانان فطری طور خو حیوانات او شاته عقل مولار د حیوانیت په تقاضا خواهشات را اوبرويږي د خواهش په اساس په یو بل باندې حمله کوي اوس دا حمله کوونکې به کنټرول کې څنګه تر دې د پاره یو قاهر قوت پکاري چې هغه ته وي ریاست یا حکومت ریاست یا حکومت نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلامي ریاست او د حکومت د تشکیل ته پرنسپل درکړی دي اصول یې درکړی دي علماو په کتاب لیک فقها خو یو باب پیوړي کی فقها په سوري کی یو باب پیوړي کی خو علماو په کتابونه لیکلي دي علامه وردی په کتاب لیکلي دي الاحکام السلطانیه احکام السلطانیه علامه ابن فرحون په کتاب لیکلي تفسیرۃ الحکام اوس خو بلا ډیر علماو په لیکل دا د سلفو دا غي زمانہ کې دا دوه اهم کتابونه په دې شینو باندې لیکل شوی دي حالانکه کتاب الامامه یا کتاب الامارا تو ابن عابدین هم لیکل دي تو فقها هم لیکل دي صحیح مغری کې ابن قدامه لیکل دي مغری کې ابن قدامه لیکل دي اشرح الکبیر کې علامه دردی لیکل دي مالکیه ور طرف نه چې امام مالک مذهب سره په سیاست او په حکومت کې چې حکومت ما بل از مرګ ورته دا وي ما دا د سیاست باب کوم ټول فقها او راغست مالکی دي که حنفی دي که شافعی دي او که حنبلی دي او ایون که اره ظاهر دي که حافظ ابن حزم رحمه الله یا امام داوود ظاهری رحمه الله یا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله نادیدان ما ورته د وزارتونو ذکر کوي چې وزارتونو به داسې تشکیلې په اسلامي ریاست کې نو ما غي د تعلیم د وزارت ذکر نه کوي غي و وزارت تربیت او تعلیم چې انسانان لبړون به تربیت ورکې رسو بوله تعلیم ورکې صحیح شو زمون پنیز باندې پر تربیت تصور نشي تعلیم ورکو تصور تعلیم ورکو نو هغه ته وای تعلیم یافته درنده سو ورته ګریجویټ درنده یا پی ایچ ڈی درنده یا پی ایچ زکه هغه سکه خو چې کم ځای ته ورسې نو خلک بلوټي زکه هغه تربیت نه شي په حیثیت د انسان دا هغه تربیت نه شي په حیثیت او امام سعدی رحمه الله خپل زمانہ کې ډیر عجیب شعر ویلو سیو به چې بے ادب را علم فل آموختن بے ادب را غیم و فل آموختن دادنی تی غصب دستی رازن چی او سڑی چی آداب و اخلاق پکی نشتا اغت دا غیم و فل تعلیم ورکول لٹمار او ڈاکول لاش کی تور ورکول دی داسې ده لکه ډاکوله چې توره ورکې نو ډاکوله چې توره ورکې سبا کوي د خلکو مال به لوټي هغه وایي بے ادب را علم فن آموختن دادنې تی غس په دست رازن الله دې مونږ له توفیق راکړي چې دې ملک کې د تربیت نظام شروع شي تاسو ټول امین وایي او دې ځان بیا دغه حکومت دا په آیسولیشن کې نشي پاتې کېدی دی به تعلق ساتي بین الاقوامي دنیا سره خصوصا موجوده دور کې ټوله دنیا ګلوبل ویلج دی په 30 سیکنډ کې دننه دننه ستا ټلیفون دلته نه هلته سان فرانسیسکو ته ورسي کوم ځای ته ورسي سان فرانسیسکو ته زه چې د کور نه ټلیفون کوم نو چې کله کلي ته کوم د دې ټون بدل راځي ری د ټلیفون ټون بدل دی د امریکې د ټلیفون ټون بدل وي د کینیډي هغه د امریکې په شانې نو چې چرتال ته ټلیفون کوم زما ماشومه لور ده هغه د ټون نه معلوموي پاکستان دی لا چوک چت کړی نه هغه د ټون نه معلوم کوي دا کینیډا ده دا کینیډا حالانکه ټایم کې څه فرق نه ٹائم دا 30 سیکنڈ کینیڈی تو عمر اسی 35 سیکنڈ کی دنیا دے بل سر تم راو رسی دنیا دے بل نو دنیا گلوبل ویلج جوڑ دے پر گلوبل ویلج کے ریاستوں دے یوبل نہ لا تعلق نشی پاتی کے دے دے بہو بل سرا تعلق وی اس دے دا تعلق دے پار سو اصول دی بس ما بنیادی پوائنٹ دا چلے دا تعلق دے پار سو اصول دی او آغا اصول یو ایکوالٹی مساوات سشے او دے جسٹس او عدل چه در ریاست بر ریاست سره تعلق په کوم بنیادونو قطع نظر دینا چه دا بل ریاست مسلمان دی او که غیر مسلم دی خدا تعلق به خصوصی نه په دوه بنیادی پرنسپلز باندې جسټس اینڈ ایکویټی یا ایکوالټی جسټس اینڈ ایکوالټی دا عدل تقاضی به پوره کوي دواړه نمبر دویم ملک وړوکی دی او هغه لوی دی خدا هم ملک دی او هغه هم ملک دی نو ملک به ملک سره ډیرنګ کوي د ملک په حیث باندې په دې حیثیت نه چې ته وړوکی یې نو ته به زموږ ډیټیکشن اخلي او موږ غټ یو نو موږ به لیډر مانی نا ته به غټ یې نو ته به دې وړوکي سره احسان کړې ته غټ یې ستا وسط ته به دې وړوکي سره احسان کړې په دې مانیټري نه کې اچې احسان ورسره وکړې دې به اس خود ته مانیټر او لیډر تسلیم کړي لکه په زور او په جبر چا باندې ځان لیډر نشي کړې لګور تر واه دی وجنه شریعت اسلامي کې الله تعالی وي عقیده هم په چا په زور نشي تسلیموله د دی وجه په شریعت اسلامي کې دا تصور نشتا چې په زور بسړې مسلمانې به فرمایل چې لا اکراه فی الدین الله تعالی فرمایې د کلم یو مسله بعض اوقات څوک دا آیت ابیوز کی څوک دا آیت ابیوز کی وای اسلامي حکومت کې بیاي خلکو باندې په زور منځونه کوي ها نو ما ورته سبق کوي چې جواره به کوي په زور جره دې شذور جواره میدان ته دې ډنډر کې منډم هم دغه ورته چې موږ پکې ادا ورته چې ګیره ور پرې دې سبق ګیره ور پرې دې او دا ورته چې چرګان باندې جنگي اسبیبا نه جنگي دا سناورتو دې دا سناورتو په اسلامي ریاست او په اسلامي حکومت کې نه کوي نادیزانو بهر ته دیر خلق دغه آیت ابیوس کی مورته مرګری د آیت سیاق او سباق ته ګوره الله تعالی فرمایي لا اکراه فی الدین آیت الکرسی پسې آیت الکرسی کې الله تعالی د توحید اته دلایل وي څو دلایل اته الله لا اله الا هو توحید دی الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو الغلي نمبر 7 العظيم نمبر 8 ات دلائل التوحيد وي وصلى الله تعالى التوحيد مساله ده الله دي يوالي مساله ده اظهر من الشمس اجلاد بديهيات د منطق په اصطلاح کې بدیهیوم نه ده اجلاد بدیهیات ده دومره جدي مصرف بدیهیات کې بل نشته لکه دا الله وجود او دا الله یواله لکه دا الله وجود او دا الله دیو جنې ما بولی رحمت الله علیه فرمایي که شاهق الجبل کې سړی بشه ته به هم په توحید مکلف ده ځکه چې دا اجلاد بدیهیات نه انکار را خرطوب ده اجلاد بدیهیات نه انکار نو ورپسې الله تعالی او فرمایل چې اوس دا توحید مسله او د ایمان مسله دومره واضح ده نو دې کې زور ته ضرورت نشته دې کې زور ته ضرورت نشته لا اکراه فی الدین په زور بسو کنورت کینا په زور بسو د کفر نه تاسو چرته کتلی په دې مغرب کې دا پروپاګاندا کیږي او مسلمانان بیا ځاتې کوي فلانه فلانه ما ورته دې خو ولې دوه مثال درکو اته لیکچر کې مې وې غیر مسلمو ته لیکچر کې ما دې دوه مثال درکو په انډیا مسلمانانو حکومت کړی دی زر کالا سورہ پوره زر کالا خو مې په انډیا او په هندستان کې اوسم اکثریت د مسلمانانو کې د غیر مسلمو دی د غیر مسلمو دی مې کې اسلام جبر سره خلک کنورت کولې انډو په زمانه د بیا د وای وادو کړو دغه موږ یاد کړو ما په کې لګې منډه ما شریعت اسلامی وای نه په زور یې مه مسلمانوا، که دی په خپله قانع شو او اسلام یې قبول کړو فبها ونعمت، ځکه د زور عقیده چلیږي نه د زور عقیده. او ما ورته په سپین باندې مسلمانانو حکومت کړی دی 1800 کاله، خو سپین کښې اوس هم اکثریت د مسلمانانو دی، د غیر مسلمو دی. یو زمانه خو داسې وه چې نفس مسلمان پکې پاتې نو 100% غیر مسلم و. دا خو اوس الله تعالی د افغانانو رسول، ځکه افغانان د خدای شان دی، هرې دنیا ته رسېدلي دي. نو دوی چې لاړ شي نور چې هر څه کوي هجومات هم بیا جوړوي. د دوو قومونو دا مزاج دی، یو د افغانانو یو د پاکستانیانو، چې دې دنیا کې کوم ځای تم تلي دوی څه کوي هم بیا جومات جوړوي. که جوړولی نه شي نو یو کور په کرایه باندې واخلي، وای دې کې یو مونځ شروع کړو. نو پخوا زمانه کې به یې داسې کول چې کور به یې اخیستی او خلکو ته خو چوټي ملاوېده نه، کارونه به یې کول، نو د جمعې مونځ به یې اتوار پرس کو، وای دې اتوار پر به راجمع کېږي، ځکه جمعې پر چوټي نه وه، جمعې پر به را پرېښودل نه. نو بهر ته دیر هغه د دین نوم یې ژوندی ساتلی و، ارے دین نومې ژوندی ساتلو، دا د تحریف او د تبدیل ذریعه نه وه، بلکې دین ژوندی ساتلو چې مسلمانان به یو بل سره څنګه تعلق برقرار ساتي، د راجمع کېدو ځای به صحیح، ټایم به څنګه فکس کوي، څنګه به. نو الله تعالی د هغوی په محنت باندې اوس دا مهرباني وکړه چې په امریکا کې 2200 جوماتونه دي اوس، صرف یو امریکا کې سوره په کومه ضلع کښې چې زه اوسېږم لاس اینجلس کاونټي وایي ورته، پای کې 72 مساجد دي، 72 جوماتونه دي پکې، او په دې کښې داسې غټ غټ جماعتونه هم دي چې په یو وخت پکې زرګونه خلک لمونځ کوي، په یو وخت زرګونه خلک پکې لمونځ کوي. خو حسن زمونږ جومات دومره غټ دی، دومره مخلوق ورته راځي چې مونږ سکورټي والا راغوستي یا پولیس والا، هغوی لار برابروي ورته، چې د ټرافیک مسله ډېره لویه ګمبیر مسله جوړېږي. بعضی جوماتونه داسې دي چې چېرته په ډاون ټاون کښې دي، دومره خلک ورته راځي چې پولیس ورته چاپېره نه روډونه بلاک کړي، چاپېره نه روډونه بلاک کړي، چې یوې بجې نه دوو بجو پورې، یوې بجې نه دوو بجو پورې دا روډونه دا قابل استعمال نه دي، هغې هلته نه ټرافیک واړئ. او هلته کښې لیکلي مسلم ورشپ، مسلم ورشپ چې د مسلمانانو عبادت روان دی، لہذا دا روډونه بند دي، نو تاسو په دې خوا راتلی نه، ځکه هلته خو سیکولرزم صحیح معنو کښې سیکولرزم دی، بیا په دې حواله صحیح معنو کښې سیکولرزم دی. تالا ډیفینس درکوي، هندو لا دفاع ورکوي، عیسائی لهم ورکوي، یهودي لهم ورکوي، ټولو ته خپله موقع ورکوي چې اترکو هم و میا دینو. نو ما ورته وویل مایدی د میثاق مدینه مسلمانان دي، دا د میثاق مدینه مسلمانان دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینې ته راغی، یهودو سره یو معاهده وکړه، ولس بندونو باندې مشتمل وه، ولس. نو په هغې ولسو بندونو کښې یو بند دا و د یهودو متعلق چې اترکوهم و ما یدینون، لیو دم الون الانګ وت دیر ورشپ اینډ ویز آف ورشپ، چې دی خپل عبادت سره دغسې خالی پرېږدی، دی ته د عبادت مواقع فراهم کوي چې خپلو عبادتخانو کښې خپل عبادت کښې مداخلت پکې مه کوئ، لیو دم الون الانګ وت دیر ورشپ اینډ ویز آف ورشپ، چې څنګه طریقې سره عبادت دی، کوم ځای کوي، نو هغه ځای دی کوي، تاسو پکې مداخلت مه کوئ. نو ما ورته وایم په اسلام کښې دا کنورژن بای فورس نشته، نو کنورژن ان کنورژن، نو کنورژن ان کنورژن، چې کنورژن کښې کنورژن نشته، په جبر باندې څوک نه مسلمانوي نه، بس به ورته دین بیان کړي. اوس که د چا رغبت پیدا شه، ما ته وګورئ، ما ملګرو ته وویل مسلمانانو ته غریبانه ډېر په تکلیف وو، تاسو خو ښه استاد خو زور دی، مونږ خو هلته کمزور یو لږ یو په شمار کښې، نو مسلمانان غریبانه ډسهارټډ هم شو، تکلیف ورته مې چا دکان وسوځېده، ځکه بدماش خلک هر ځای موجود دي، د چا ګیس سټیشن وسوځېده پټرول پمپ، د چا بل شی وسوځېده، چا رسټورانټ وسوځېده، چا کور وسوځېده، څوک پکې مړه شو، یو دوه غریبانان سیکان پکې هم ګیرې ووال، ځکه خو بیا دا تمیز نه کوي، وایي چې ګیرې وینه دا به د اوسامه ملګری بیا نو په سیکانو غریبانانو باندې راځي، پکې سیکان مړه کړی، ورته چغې وي مونږ مسلمانان نه یو، وایي پټکې هم د هغې په شان دی، ګیره هم هغه شان والې ده. نو یو سردار دي دی زمونږ میل مین دی، هغه دا تقسیمي نہ اگر آگے مالے ڈاک رکھو نماؤ کے سردار جی کیا ارادہ ہے، وہ جی بڑی زیارتی ہوئی ہمارے دو ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، میں سردار جی آپ جلدی کلمہ پڑھے چلو شہید تو ہو جائیں گے، میں نہ ڈیرا لالیو ڈاک کے مار رہا ہوں یہ اولس بجے ددی سکان متعلق دا مشہور ہے وہی دولس بجوں رست بیار دے عقل کا نہ کہی نما عورتیں میں سردار جی کلمہ پڑھو شہید تو ہو جاؤ گے نہ غلطر گڑا اتنا سے قتل وہ ارے شیخ صاحب ابھی تو 12 نہیں بجے دیر لالیو پہلے شیخ صاحب ابھی تو 12 نہیں بجے باہر تو دیر عرض میں کو استاد خدمت کی کہ اس دنیا یو سٹیٹ اور ریاست دا پا آئیسولیشن کی نشی پاتی کے دے تعلق بساتی نوری دنیا سرا تعلق خود تعلق اساس بدبس جو نہیں یو جسٹس او دویم ایکوالیٹی مساوی حیثیت ہر ریاست تور کول دویم دا عدل تقاضی پورا کول چا سرا زیادے او ظلم نکول ہاں البتا ستا دا تعلقات دا پر سکنڈیشن دی قرآن کریم فرمایا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یالونکم خبالا سلور اصطلاحات تی شریعت کی دن سر یاد کریسا خصوصا علماء و طلباء چکم ناس تی سلور اصطلاحات تی دن سر یاد کری یو موالات سشے موالات چې کله هغه په لفظ بتانت قران کې ذکر کی کله په لفظ مودت ذکر کی اکل په لفظ موالات ذکر کی یو موالات مودت او بتانه نمبر 1 نمبر 2 مواسات نمبر 3 مدارات او نمبر 4 معاملات اوس په معاملاتو کې هیڅ داسې شرط نشته چې په شریعت کې جایز دي نو ماته وګوره کته د هندو هوټل تلاړې او هغه بنډای پکړی ا کرلې پکړی ا دالې پکړی ا د غنمو ډوډۍ پکړی نو ته باندې فتوا ورکې چې حرام ده وای له زور سره اخلي به کنه به اخلي که هندو په بازار کې میخه خرڅي یا بیزه خرڅي یا غوا خرڅي نو موږ به سوچ دي هندو نه غوا میخه غسل له زور سره حرام دي حلال دي حلال دي اصر دا زموږ ټوله مشرانه دی بدی دوان نه غسل کولای به زمکي غاڼه کولای دی به تیار صحیح شو یو امام صاحب لا چرته هندو کر سودا نه ور کړی استاد جی تا ته ډېر پیسې جمع شو نو بس هغه فتوا ولګول چې میر پرد باندې دا هندو وابي شوی دی دا هندو اوس د وابي د الفاظ دومره ډېر بدنام شو چې خلق ور سره لیک سره لیک بس چا خپل پټی او دسمات نه پرې خور دا خدای زما کې پیرا تنگ شو هغه چانه مش عقل من سړي ته وېسو کم ورته امام استاد راځه خدای ورکا چې فتوا واپس واخلي نه راغه امام استاد لا د شپې ځان سره سګیف نه فراړو امام استاد ته وېستا وکړم او استاد جی تاته به هفته وار زدم رسول دا مفتر کوم در بسیلی کمم خو یت دی جمله مهربانی کوم واپس هندو کا نه امام استاد بل جمعه وی غ هندو توبه وستا و بشه خو بیا واپس هندو شو خلکو بیا واپس روزګار دا دې ځان زمو خو سنس نشته عقل مو نشته جذباتیت دی اوس په جذباتیت کې به هندو شرک مونته د وهابیت د توحید نه خخ کاری کدا وابی استلابت نامشروع نو محترم ورونو عرض میکو رتاس خدمت کی چا لا فرمایا ایها الذین آمنو لا تتخذوا بطانة من دونکم کلمۃ من دونکم من دون المؤمنین من دون اللہ دری لفظنا قران استعمال ری سو یو من دون اللہ و من دونکم در من دون المؤمنین دا من دون په معنا د مقابله راځي دا من دون په سره دی په معنا او موالات او بتانت او مودت دیو ماغه شي چې داغي منفي او نيګټيو اثر پرودي په اسلام یا په مسلمان باندې بنفي دا هغه تعلق دی او کافر قوم سره چې داغي منفي اثر تاسو کې تکینا په بل کې تکینا مسلمان پرودي په یو اسلامي ریاست پرودي په یو مسلمان سوسايټي پرودي الله وي دا بیا حرام دي دا تعلق دلته کټ کا ذکر دي منفي اثر پرودي هغه ده نوے فرمائے لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یالونکم خبالا اللہ تعالیٰ فرمائے دا قسم خلق چستا دا تعلق منفی اثر پیدا کئی مسلمان بانے اسلام بانے اسلامی فکر و نظر بانے اللہ وے دا تعلق بن ساتے دا تعلق بن نساتے اور پسیو فرمائے چه لا یالونکم خبالا زکا دا کسم بدتین تا کافران دا فساد اس موقع ستا خلاب دلاسن پر اگر تجھ سبق موقع ملاوی گی سالا اکو مرائی معنی فکی دی زکا دا غی تینت بیا خبیص دے دا غی تینت چه دا ستا دا تعلق ستا دا ہم عقیدہ خلاف استعمال ہے اللہ تعالیٰ فرمائی دا تعلق چی منفی اثر دل مسلمان بانی پریوزی دا عقیدے پاساس دا اسلام پاساس دا فکر و نظر پاساس اللہ وی دا حرام دا تعلق من ساتے بے فرمائل چھے ودو ما غلطتم ودو ما غلطتم قد بدت البغضاء من افواہہم اللہ تعالیٰ فرمائے چھے تاسو مسلمانان پا تکلیف دو اتداخ وخدا تمنو عنتکم اے مشقتکم ودو ما غلطتم تمنو او احبو عنتکم و مشقتکم ودو ما غلطتم قد بدت البغضاء من افواههم دا غید پروپیگنڈونا آغا نفرتو کی نظائر شدہ وما تخفی صدورم اکبر پزر کی چلا کم نفرت تستا خلاف اغیلہ تروس ظاہر کرے مدے اگر دین ہم زیاد تے ورپسی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تاقلون ما تا تا خبر واضح رکستا پسر کی مازغی و حقل لکار کئی ورپسی حافظ تکلیش دا ہا انتم ہا اولائے تحبونہم ولا یحبونکم اللہ وی تاسو خلق دغی مسلمانانو تا وی چھے رچا تعلق دا کافر سر دا بلی خطی پا کافر مسلمانانو بانے منفی اثر غرزائی اللہ تعالیٰ دی مسلمان تا وی چه ها انتم اولائی تحبونهم تاسو دغا خلقی چه اغی سر محبت ساتی ولا یحبونکم اغی تاسو سر محبت و تؤمنون بالکتاب کلی تاسو پٹولو کتابون بان ایمان ساتی و ازالقوکم قالو آمننا ایمان ایمان والا ایمان نده تسلیم و سرندر والا چه منتاز سر منو خبره منتاز سر خبره اللہ تعالیٰ فرمائی چه دی یو سورین بتا سو در چیچه وَيَزَالَقُوا كُمْ قَالُوا آمَنَّا شَكَلَ تَعْسَرَ دَا كَافِرَانْ مِلَاوْ شِعْبُونْ خَبَرَ مَنُوْ وَيَزَا خَلَوْا اغذو علیکم الانام لمن الغیظ اللہ تعالیٰ فرمائے چکل زان لشی نو بیا دو غسین تاس تو گوٹی چی چیزی سر بس سکاو قل موتو بغیظکم موتو بغیظکم بعد سبب دا پارا دا یا دا معیت دا پارا دا چی قل موتو بسبب غیظکم قل موتو ما غیظکم تورتوایا چملش بغیظکم سرد غسیخ پلے قل موتو بغیظکم بار بول دو کسانے بول قل موتو بغیظکم تورتو آیا چملش بغیظکم غسیخ پلے بس تا سکی نہیں قل موتو بغیظکم تورتو آیا چملش سرد غسیخ پلے یا سرد غسیخ پلے ورپسی ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالی دزو رازبان عالم دے ورپسی ان تمسسکم حسنتن تسوهم کتاس تس خیر رسی دا پاغی بان دیر گرانت اینو گواری چی مسلمان تا خیر رسی و ان تسبکم سیئتن یفرحو بها کتاس بان مصیبت راشی بلی خوشا لیگی برپسی و ان تصبرو و تتقو اللہ تعالی فرمائے کتاس استقامت پیت اکی استقامت دیر گران شیده استقامت دیر گران شیده صبر قرآن کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائے کل صبر فی القرآن هو بمعنى الاستقامہ ہر کلمہ دا صبر چی قرآن کے راغلے دا پا معنی دا استقامت دا سٹیبیلیٹی چی وَإِن تَصْبِرُوا كَتَاسُ استقامت پیدا کو وَتَتَّقُوا او اللہ نا اویرے دے لا یدرکم کیدون شیعا دا غی تدبیرون با اللہ بیکار کی ستا با ایمان محفوظی ستا با جان و مال محفوظی ستا با فکر و نظر و عقید محفوظی ہاں البتا کم کافران چی تاثر دقا کسم طرف گنی نشتا نبی اللہ تعالیٰ فرمائی چی تا انسانی دنیا کی ہو سیگی او دا دن خوب زان سر کنفائن نساتی دا دن خوب چاہتا ساتھ اللہ نگے ہو اللہ نگے دے گا نا رکتا سو خیر امتی دا خیر الامم دا دیر کار سدے دا دین چاہ تا وڑاندے کول نو چتا ہر چاہ سر دشمنی پیدا کری بیا خودی نروان دیجی دشمنی با پیدا کری دشمن سرا دشمنی پیدا کری سرا دشمن نا اللہ فرمائے لا یلحاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین اللہ تاسو نمن کئے دا تعلق ساترنا کافران سرا لم یقاتلوکم فی الدین چی غید دین پاس آستا سر جگڑا نکئی ولم یخرجوکم من دیارکم تاسو دا خپلو کورونا نو باسی انت بروہم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ چِ تَاسُوا وَسْرَ إِحْسَانُ كَيْهِ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ او دا غوی حصا غی تو ورکے اقصاد بمانا قسط دادن چی دا غی سدیو شیر دے دا بین الاقوامی اصول پیش نظر اغور تو ورکے ان اللہ یحب المقصدین اللہ تعالی دا امن پاساس دا مسلمان دا پارا دا سی ذرین اصول قرآن کریم کی ورکڑی ذرین لکہ ما تاس تا تیرے جمعہ ہوئے چی علت دا قتال او علت دا جنگ کفر دے کا ظلم دے تو کفر دو وجی جنگ نہ کیگی جنگ اصل وجی کیگی دو ظلم دو وجی کیگی کدو کفر دو وجی کی دے بیا خوب کافر سر دو مصالحت اور تعلق کرو سر تصور و ان جنحو للسلم ادھر ضرور علی امامانو مذہب دے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ یو قول دے خواہے صرف قول دے پتہ نیچے چاور تا اٹریبیوٹ کرے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا اگو مذہب دے چہ علت دا قتال سر شے دے ظلم دے خوی او بلا مسئلہ ورس روا ہو رہی دا گا مسئلہ بیا احمدہ چہ اساس دا تعلقاتو علت دا قتال ظلم دے خو اساس دا تعلق کافر سرا امن دے او کہ جنگ دے نا تاسے پر زان دا ضرور مفتی مجھوڑا ہوگا نا صحیح شوا تا جوڑا مذہب بدل کر دے دا دے امام مالک امام شافعی و دا احمد ابن حنبل مذہب دے چھے اساس دا تعلق کافر مملکت سرا امن دے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائے اساس دا تعلق کافر مملکت سرا جنگ دے اساس دا تعلق کافر مملکت سرا یعنی مانا دا چھے بس تبار وقت جنگ کے ور سرا نا غوی جنگ تبزان تیار ساتے پا تعلق پہ یقین نساتے اگر سوا خم ترن اگر ستیشی زکر در کافر در پارا خونه ثابتی نه رولی نه اخلاقیاتی نه سی نو که اگر ترن واقع ستن تو بی آگا وقت او ریز ما لاس سم نو نه آگا وجه سو لاس سمی خوبه در بیڑا کرکی گری نو دی وجه نیما ابونی فرمت اللہ علیہ فرمائی چی اساس در تعلقات جنگ دے اما نگا رزو دے برقرار بے ساتے خوزان بارو کسوا خود موقع را دا چه بیا در دانا ونچو برگا زمان لاس سمنو آگو بیس بوم خود کسلم دا غم موقع جستان لاس سمنی ومون در بارک پچیدو نعمان صلی اللہ علیہ فرمائی چه لاس بہر وقت سم ساتے ہو جن بکینا او چه سو وقت در تو شروع کر نو چه بیا پکی آگا وقت دا خبر نی چه منکولا تیارے نو کرے نو دا سب کرکٹ کیل خونو چه تا دا غبا کی ہو رہے گا ریان سل بکی ہو نعمان صلی اللہ دا مسئلہ زان سر یاد کئی چه گو بنیادی خبره خود سرور والو ائمه یو دا جہالت د قتال ظلم دی کفر نه دی. د دې وجه کافر سره هم تعلق ساتل شي. کافر مملکت سره هم تعلق دی. ته د انساني کمیونټي ممبر یې، ته د یو انو ممبر یې، ته د یو بل تنظیم ممبر یې. هغه کې به تاسو سره کافر مملکتونه هم شامل دي، خو اساس د تعلقاتو د درې مامانو په نیز جنگ عارضي دی. امام رحمت الله علیه فرمایي اساس د تعلقاتو جنگ دی. امن به عارضي ګڼي، امن عارضی گانی ان سینس، یعنی په دې تصور چې سوا هم دې ترنه غستې شي په مارا منډه کول شي. دې اعتماد په لکه نو چې دې اعتماد په لکه نه ځان به تیار ساتي. دا نه چې جنگ په امپوس کې او کسو وخت راغته ارادو کوشن چې بیا وقاتلوم حتا لا تكون فتنه، چې بیا کنسپیریسی او پرسیکیوشن فوري کنټرول کول شي، چې مصیبت در باندې راشي اسنه چې ارسن الله سږي. صحیح. اوس هغه مسلمانان چې غیر مسلم مملکتونو کې اوسي، قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے کدا ہوئی ذاتی جھگڑا دا چا کافر سرایا حکومت سر انتظامی جھگڑا دا، نو بل ریاست اسلامی تا حق نشتا چی پتی جھگڑا کے انوال شی پتی جھگڑا دا خود نور پو معاملات کے مداخلت کو دی انٹرفیرنس خود بین الاقوامی اصول پیش نظر ناروالے. ہاں البتہ وین استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اللہ تعالیٰ فرمائے البتہ یو مملکت کے د دین پا اساس مسلمانان سر زیادے شوروش چی غی مینارٹی کی دی سزا ورتا ملاوی گی صرف د دی وجہ چی مسلمانان مڑول شی، صرف د دی وجہ چی مسلمانان دی پمال او جائیداد بانے اور ورولی صرف د دی وجہ چی مسلمانان دی. او آغا مسلمانانو تانا ڈیمانڈو کچی مسلم مرگا کیا ہوکا کہ ڈیمانڈی نہیں کرے بیا با پکپلا مداخلت نکے زکر دا بایتا مشکلات نور زیاد چی دا به ایت مشکلات هغه غیر مسلم مملکت بورته وي تاسو رسلانی ملک ایجنټان دي. صحیح. ایجنټان دي د های ټریزن کیس کې بینوال کی هر کس کې بینوال کی های ټریزن کې بینوال کی نو غریب په پدوه کال قید باندې خلاصې دو ستا مداخلت اپان سایه تور ستا قرآن کریم سوره معقول خبرې دي د دې وجه نه لفظ ان سپنسرو تین د باب استفاد طلب د پاره دي وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تَبِعَ امْدَادُكَ هَاً إِلَّا غَلَا قَوْمٍ بینکم و بینہم میثاقن خو کدا غیر مسلم مملکت آغا دے چستا ورسر سفارتی تعلق آشتا ستا ہائی کمیشنر التناستے او دا غی ہائی کمیشنر دلتناستے ستا امبیسیڈر التناستے او دا غی امبیسیڈر دلتناستے. نو اللہ تعالیٰ وی کاغا مسلمانو دن امداد غختے ہم بے تب فوری جنگ تا نور دانگے ہائی کمیشنر برا غوالی وزارت خارجہ تا سبکے الا غلا قوم ازما کتاب وګورئ دا شی په ما تفصیلی ذکر کړی دی او ډاکټر قدیر چې ذکر کړی دی چې اسلامي مملکت غیر مسلم مملکتونو سره اړان کې ډیر پخوا لا دا واقعات شوی نو پنځه کاله مخکې کتاب چاپ شوی دی خو اسلام خو یو ابدي پیغام دی او ابدي صداقت دی کله اسلام متعلق ستا دا نظریه جوړه نی چې دا د موجوده دور د پاره هم داسې نظام دی لکه د محمد عربي دور د پاره ستا ایمان نشته بیا بیا ایمان نشته ومن لم يحكم بما انزل الله فولائک هم الظالمون فولائک هم الفاسقون فولائک هم الكافرون. اللہ تعالیٰ دے مند دے ظلم و فسق اور دے کفر نہ بچ جاتی. ناظرانو بار تو دیر کمر رکو دے سورہ حج چھ ما تلاوت کرے وا داغے مختصر تشریح چھ دار دین طول شعبے داغے رکو سنگ را جمع کری دی. فرمایا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ داغے دے خبر کے چو انسان آئیو مثال در تبیانو گوگوت کے دی د بد عقیدگی ابتدا کیږي د شرک نه. بد عقیدگی چې څنګه شروع کیږي شرک نه. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا هغه کسان چې تاسو ورته غایبانه آوازونه کوي چې بابا پنې کوي را مدد شي بابا اده باباګان مختلف ډیوټي څوک باد وباس صحیح شو څوک د دانی اپریشن کوي څوک واو درې چې نو درې نه پیرا وباسي صحیح. اللہ تعالیٰ فرمائی داٹول کارونا چھے کوئی ان اللذین تدعون من دون اللہ دا تاس جزان پارا مشکل کشایان مقرر کرے دے لن یخلقو ذبابا دے یو مچم نشی پیدا کولے والا وکت مغولا اگر کر طول دنیا دا مقربین را جمشی وی اسلبهم الذباب شیعن لا یستنقذوه من مچی دے سو پورے مل کرے نی دا خنزیر کینیم پا آغاز آئے چکم دانے تشڑے دے بیاں فکر دے تو زب آ بنا دے چکم دے نہیں منا کے دے لتنا جی ان الذين تدعون من دون يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره اس یو سڑے دا اللہ نا علاوہ دا بل چا در تولی زی زکر دا خدای پی جندل ہے جدا ٹھول کارو نا خدای کولشی کل تا خدای پی جندو چی دا ٹھول کارو نا خدای کولشی نم بیا پل چا دا ضرورت نم یہ فرمائل چې ما قدر الله حق قدره تعالی تروس د الله صحیح وزن او قوت ما عمر لو شکایت الله تعالی کوي چې لا تر تعالی تروس ما ویټ نه معلوم کړي تعالی تو زما قوت نه دې معلوم کړي ځکه خو ته کله یو در باندې پروتې کله بل باندې ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی العزیز الله تعالی د قوت او د مایت مالک دی ها او زین ترا دی نه نه نه بزرگان له خون خدای قوت ور کړی دی کنه دا د خدای بربوزی ده بندگان دی نو الله تعالی فرمایي دا تبر خو دې کړی کما لګور دا تبر خو دې کړی کما دا نه کان کړی تا کما نو الله تعالی وای زر ته هم دې سنش کوله تی ما ته خېته نه کول شي نو وی فرمایل چې الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس برگزیدگی او دا انتخاب د بزرګي او د رسالت دا الله تعالی کوي ان الله سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم دا الله تعالی حات علم او د قدرت په دې برگزیده وبانې ټول مخلوق باندې د چا پیرنا ویل الله ترجع الامور ټول معاملات بس صرف الله تس چاته بس پرنيشي ورپسې وس الله تعالی د عبادت ذکر فرمایا ايها الذين امنوا ارکعوا واسجدوا او خلق منزنه کوي رکو غانه کوي سجده کوي وعبدوا ربكم الله بندگی کوي وافعلوا الخير د خیر کارونه کوي اخلاقيات دي وافعلوا الخير د خیر کارونه کوي اخلاقيات دي هغه اعمال دي چې د انسان انسان سره تعلق پاغي باندې بنا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دے دنیا کے بہم کامیاب ہے آخرت کے بہم کامیاب ہے او اس پر پسی مسئولیت تے ذمہ داری دا او ذمہ داری دا امت دو دی ذمہ داری دا امت دو دی یو دعوت بل جہاد یو دعوت او بل جہاد کتا غوارے چھے دا خلق و عقیدہ دے بدل شی عقیدہ پا جہاد نہ بدلی عقیدہ پا دعوت بدلی دا پا دعوت بدلی گی نو چھے دا خلق و عقیدہ بدلے مسلمانے یہ نو پا دعوت جہاد کی گی رتا پھر ظلم دبارا دا پھر ظلم دپارا نو فرمایل وجاہد فی اللہ حق جہاد جہاد کوئی دا اللہ لار کے سنچر جہاد تقاضا دا پرنسپل اصول دا پیغمبر نزدہ کا پرنسپل دا اصول دا پیغمبر مون پا جہاد کیوں دا پیغمبر نوڑان دا جیرو گا نو دا دی وجہ نتیجے ادروائز بھی نتیجے سے یعنی نیت خود زمونگا خی نیت زمونگ سے او اللہ تعالیٰ با اجر دا نیت پاس آس را کئی خو پرنسپل دا اصول زمونگا آخر نیت کیوں چھے دا پیغمبر رسول انفال دی نئے فرمائل وجاہد فی اللہ حق جہاد اس اللہ تعالیٰ بس دل تو وہی چھے تیرے گا ماں تیرے گا ہو وجتباکم دا تا انتخاب کو اللہ کرے دے ماں تو گو رہی جی دا کم سڑی انتخاب چھے دیو او دے یا ذمہ دارہ دا پارا گورنمنٹ ہو کی 17 ورہوں گور کی ندے بیار ذمہ دارہ نہیں رہی کی خوشا دے لگ زور سرا دے بیار مٹائے تک سیمائی ہوئی زب 17 نہ تا ملاش حالانکہ 17 چھے ملاش سے ذمہ داری دا تم ملاش دا ذمہ پاکستان کې ذمہ دارو مې درو پتا لګی نه پد دې وجه پرایوټایزیشن طرف تر روان دي چې بای مونږ ته تاسو نشو کولای ما بل دې مرګرو ته ذکر کوی دا حکومت پرایوټایزیشن ولې کوي ما ورته مې ملګریا پدې مغرب کې ما چرته حکومت بنیا نه ده کړلې دې مغرب کې ډېر غزل نه دي کې ما چرته حکومت بنیا خو پېژنې کنه سو دا اگر چې سيزونه خرڅې په خلکو باندې ما یو حکومت داسې نه ته خلکو باندې سيزونه خرڅې یا ٹیلیفون خرچ یا گیس خرچ یا بجلی خرچ یا بل شی خرچ یا بل شی خرچ یا بل شی خرچ ما ورته الت د حکومت خاص شوبی وی دا نو ټول کارونه پرایویټ سیکٹر کی سکی پرایویټ او ما پرایویټ سیکٹر کی دای ته مه وای ما زمونږ دا بوډا چو نو چې بوډا لا پدوا نو زما سو پورا دی امام ابو حنیفه رحمه الله وان زمونږ دا بوډا چو د اپروچ دنن نسوار د سو کال وړاندې ډیر عجیب ډیر عجیب د درې امامانو مذهب دی په شمول د حافظ ابن حزم چې تصعیر د حکومت ذمہ داری ده څه شي تصعیر دا حکومت تصعیر معنی نرخنامہ اویزان کرو فوڈ انسپیکٹر آئے گا مارکیٹ انسپیکٹر برا دی نرخنامے بگوری دار دریو امامانو مذہب دے چھے نرخنامہ با حکومت مقرر رہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا حکومت نرخنامہ سر اس کار نشتے حکومت بڑی ولک پہ فری مارکیٹنگ فری مارکیٹنگ خو مارکیٹ تا با دمرا دیر شیرہ اچھے چھے دکاندارانو کمپیٹیشن شروع شی چھے دائی سے شروع شی غوی نرخنامہ پا چھے سر دکاندار تا با سوک ناستی چې خبردار ګوره کړی چې 40 روپو کیلو نه زیات ورکړي که په 20 دی ورکړي 5 کوم دی هغه به نرخنامه وې زنده کړی او بیا به امتابانه 25 خصای خصای کنه لږ زور سره نه ما بونی فرمت الله علی فرمای فری مارکیټینګ ډیولپ کا دومره شی مارکیټ ترا واچوا چې دکاندارانو کمپټیشن شروع شي یو وای ما سره وریږي په 40 روپے کیلو دی ابل وای ما سره په کم په 40 دی همدا نمبر صحیح نه په دې مغرب کې هغه دا کمپټیشن پیدا کړی د پرایویټ کمپنو ته به ټلیفون ته محتاج نه وکړي جوړ کړي یا دکان یا ارت چې وی ټلیفون یو ٹیلیفون کمپنی سے ٹیلیفون ہوگا چما تو ٹیلیفون پکار دے راتا ہے دا روڈ دے دا نمبر دے مکان یا دکان یا فلا فلا نیم گھنٹہ کی دن دا کمپنی راغلی تا کنیکشن در کی بجلی والا راغلی کنیکشن در کی گیس والا راغلی کنیکشن در کی اس کا نیم گھنٹے نے سیوا شو نو تو بلتا ٹیلیفون ہوگا وای ما تو ٹیلیفون پکار دے اگر وہ بس منگ دے پندرس منٹ کی ضرورت ہے بل چاہتا ہوں نہ وای بل چاہتا بس دا کمپنی ہاں ما تو گورے تبال تنا ٹیلیفون کے پاکستان تھا نیو کمپنی پر ٹیلیفون کی پر منٹ بر نمو 72 سینٹ اخلو سورا باخلو 72 سینٹ نبل کمپنی پر ٹیلیفون کی منگا 70 اخلو نیو درے براشی وے منگا 88 او وے سکریٹ بم در کو سی اضافی منٹ نہ بم در کو اس دا کمپٹیٹر شروع دے تو مخلوق پاگے کی خیر دے نو قران کریم فرمائی چہ وجاہدو فی اللہ حق جہاد ہو وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم دا استاس لپلار او دنی کملت نو دپلار د میراث خلق حفاظت کی کنے لگ زور سرا او سنگ حفاظت کی جان قربانی کی مال قربانی کی اولاد قربانی کی وما جعل علیکم فی ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین تعال نم اللہ یا ابراہیم خود رد مسلمان اد مسلمان مانا سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی یا ٹو اکوائر مینٹل پیس بائی سبمیشن ٹو گاڈ آلمائٹی دا اسلام مانا دارا کہ تا زان تا دماغی سکون حاصل کے دا بسنگ حاصل ہے نو دیر پارا مسکن دوائن نکھوے ترانکولائی درو نکھوے دا دیر پارا بس سبمیشن او سرنڈر کے اللہ تعالی تا نو زین تا بری سکون ملاوی کی ڈیپریشن بنی ٹینشن بنی و سما کول مسلمین ادا مسلمان نمستا کم دائے دے من قبلو دا دین اولان لے طول ملت ان کستان مسلمانو وفی حاضر اپا دی ملت کے مستانو مسلم دے لیکون الرسول شہیدا علیکم پیغمبر بپتا گوائی و تکونو شہداء علی الناس تاسو بنورو متن بان گوائی فاقیم الصلاۃ منزون کوئی و آتو الزکاۃ زکاتون ور کوئی و اعتصموا باللہ دا اللہ را دین رسائی مضبوط ہے سرو ساتھ ہوا مولاکم ستا بل سوک مالک نشتا بل سوک سپر پاور هو مولاكم دغه الله ستا مالکم دے دا سپر پاور دے فنعم المولا ونعم النصير کا عقیدہ برابر کړه دغه په سپریارٹی باندې هغه ستا امداد کوونکی هم دے الله تعالی تاسو ټول ډیر خیر درکې خدای دې تاسو مال حال کې خیر برکت واچي الله تعالی تاسو تقاضی د خپل علم مطابق پوره کړي الله تعالی د مقصدونو مقصد برائی نصیب کړي د حاجتونو حاجت روائی نصیب کړي د مشکلاتو مشکل کشائی نصیب کړي الله تعالی مریضانو ته شفا کامله عاجله ورکړي الله تعالی ټول مړي مغفور او مرحوم کړي چا باندې قرضونه دي الله تعالی د قرض ادایګي اسباب پیدا کړي الله تعالی دین سره وابستګي زمونږ مستحکمه کړي الله تعالی زمونږ بچی نیکان صالحان لوی کړي الله زمونږ میندې خویندې حفیفه او صاحب عصمت پیدا کړي او پروردګار دے ملک خیر پیس کی دا ٹول دنیا مسلمانوں اللہ تعالیٰ خیر پیس کی اللہ تعالیٰ دا افغانستان دا مسلمانوں حامی ناصر شی اللہ دا کشمیر دا مسلمانوں حامی ناصر شی اللہ تعالیٰ دا فلسطین دا مسلمانوں حامی ناصر شی اللہ تعالیٰ دا باسنیا و چیچنیا دا مسلمانوں حامی و ناصر شی اللہ تعالیٰ دا ٹول دنیا مسلمانوں سرا امداد و تعاون کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ وحدت پیدا کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء غمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر المنقوط بشرح الصدر ورفع الذکر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تعديل الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تعديل المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل الرزق فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا على ان الله يحب المتوكلين وادعوه ان ربكم مجيب الداعين واستغفروا امدتكم اموال وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعصي ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس والذي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم من أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض مع سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكروا الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر صووا صفوفكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين وقال تعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام مولانا عبید اللہ صاحب مولانا قاری حکیم زادہ صاحب علماء کرام اور دیگر اجتماع حاضر مسلمانان اورنو مانوران دی محترم ڈاکٹر صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب یو حساس موضوع باندھے بالتفصیل خبر تاس تو کری اور زون باغوارم چہ دبازے ضروری عقائد و پہوالا یو کلیہ و فارمولا داد تاس ذہن کے قیدم اور دازہ کا چہ کل فرد موضوع گردی لدہ آغا فرد نکسان خو متنفر شی خو کردر عقائد و حامل یو بل فرد پیدا سی ناغید پارا بیاد یو مستقل تحریک ضرورت وی او چکل امت مسلمہ دا یو کلیہ و فارمولہ ورکلے سی ندا دسر یو عصر لاز کے خو بس آغا عصر آخری او یو سری تب دی عصر کی گوری ندے بوئی پرون چی دا خبر چاکولا دد حکم شریعت کے داو ننن آغا حکم کی تبدیلی ندر آگلے البتہ ستا نامہ با آغا نہیں ستا ہوئی با آغا شان نہیں ستا علاقہ و جب با آغا نہیں خود تا فکر نظر ہم آغا دے کم چرے در پرلی گمراہ سڑی عزیزان ورنو انشاءاللہ مازیگر جمع بدیدہ یوزائے کہو خو خبر بنیادی اغدا چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ او دور کی تاسبانی فتنہ بلکہ فتنی دا به داسې مسلسل را روان وي که سلکن انقطع فیتتابع لکه یو هار چې پیرلې مرای یا تسبیح پیرلې چې مزه اوسلې نو بې شماره مرای راځي او پرله پسې را روان یو. نو فتنه دې ملک کې یوه دانه خو چې ګټه پورته کوې تر لاندې فتنه ده. او وجه دا ده چې مونږ هم د شیخ وزغړی ګورو نه ساده لوغ خلک یو، بلکې زه دا وایم په تکلف مو ځان ساده کړی دی. اوس یو ملګری د دې لارې چیرې وهونکي سنیاسي ته چې هغه آواز کوي ما سره د خېټې علاج دی، د سر علاج دی، د دماغو علاج دی، د بدن د جمله امراضو علاج دی. نو د چغلپوري یو ملګري به دا حماقت نه کړی چې رته به د اپینډکس یا د پینډسایډ درد کیږي او دی به هغه سنیاسي ته وایي چې ته ما سره زموږ ډیرې ته لاړ شه، هلته سټریچر خو نشته کټ شته، هلته هسپتال والا چاړه خو نشته غوښو والا شته بدن شلی. نو ته به داسې وکړي چې ماله به آپریشن وکړي د اپینډکس. خو ما وایي دا دن والا خبره داسې ده خو چې چا آواز وکړه نو بس سمولي ورته چل آپریشن شروع کوه، بس سمولي ورته. زموږ علاقه کې خلق په خره باندې بار راوړي، خره ساتي په بار راوړي، هلته یو میله لګي مونږ ورته د توډیري میله وایو، او یو بله لګي د قاري صاحب کلي کې مونږ د سوادای میله ورته وایو. خلق څاروي پکې خرڅوي. نو چې یو سړی اراده ولري چې زه ځان له خره اخلم نو داسې نه دي، ځان سره د کلي نه د خرو ماهر کلال روانوي چې ده به غوږ غړی ګوري ته به راته کوالیفیکیشن او میرټ ښې چې دې خره کې دا صفت دی او دا صفت دی او دا صفت دی او نقایصو نه داسې پاکه ده او کنډی به نه تاویږي او ټوټي به نه لګي او سرمنې مضبوطه ده الاخري. خو د ځانو دین والا کار دا ډېر عجیبه دی. په دې بار کې یوازې د مودودي خبره نه ده، اوس دغه دین والا خبره د میر افضل خان هم کوي، نو هغه هم د دین امام دی، او نواز شریف صاحب هم کوي، نو هغه د دین امام دی. مونږ نواز شریف اسلام راولي نو د کوم قوم چې د دین په حواله اپروچ دی نو دا خو یو فتنه ده. ابتدا غشکه روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس عزیزان اللہ تعالی دا انسانان پیدا کرل او دا اغسطل چې د انسان لما د سیادت او مشرائے مقام ورکڑے دے. نو چې دے دنیا کی جلتی رئی حیوانی تقاضی دیم پدا سے انداز پورا کی چې د زمانه په متوازی یا مخالف سمت روان نشي، بلکې ما والا لار باندې را روان شي او ما ته راورسي. پروردگار عالم د انبیاء کرام د لیږلو یو سلسله شروع کړه. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل. پیغمبران مې دې د پار راولېږل چې ستا دا عذر معذرت چې انسان به ژوند څنګه تېروي، تا ته به در رسي څنګه. دې د پاره مونږ له یو عملي نمونه پکار وه، یو ماډل پکار و، یو اسوه او مقتدا پکار و چې د ژوند په هر ډګر مو هغه پرک کړی وې او بیا مو دغه لار اغوستلې وې تا ته در رسېدلې وې. خبره مې پوهېږئ؟ اوس دا انبیاء کرام د دوی راتګ او په دینی امورو کې د دوی د عقل رسائی د الله په القاء او الهام دا یو منطقي ثابته خبره ده. تاسو ګورئ زمونږ سره حیواني تقاضی دي، بدن مو یخنی محسوسوي، کپڑا والا پکار ده، ګرمي محسوسوي، پکې والا پکار ده یعنی د هوا آلا، د سفر مشقت محسوسوي، سسوروي والا پکار ده. اوس عزیزان دا تقاضا خو د ټولو انسانانو ده، دا عاقل هم ده او د بلید هم ده، چې ارستو ده د هغه هم دا تقاضا ده او چې د خره نه کم عقل ده د هغه هم دغه تقاضا ده. اوس دا تقاضا خو د ټولو خو د انسانانو کې عقلي طور الله تعالی په مادیاتو پوهان خلق پیدا کړل، هغه په اوسپنه محنت وکړ دغه سوري جوړ کړه، په اوسپنه او په اوبو یې محنت وکړ دا پنکے جوڑ کا ہوا ہے درکڑا، ایئر کنڈیشنر جوڑ کو یخنی درکڑا، اس تقاضا خود من گئی ہوا خدا شیم پخپلا بنا کرے نشو لہذا چکلا دا آغا عقل مند دا دی مفیدی جاب منتا پتا ہو لگے دا نمونگا بلا باسو تمہیس دا غی تقلیق سو رو کر او آئے ہاتھوں چلے چا وسر سے دو نو پا جو روپے پر دی بس کے سور شو اگر ایجاد میں فائدہ آگستا دا چا وسر سے دو نو پا یولک روپے موٹر ہو آگستا او اگر ایجاد ہی اٹلائز کر دا چا وسر سے دو نو پا یوزر روپے پنکے ہو آگستا ہوای حاصل اکڑا او کدو چا وسر سے دو نو اگر پا یو پنزل لزر یو کنڈیس نو آگستا او کمرے دان تا یخ اکڑا اس پا دی بات کے دا تکلیف پا دای میدان کے دا دی طول و بلید و کمکل و خلق و پلار کے دا شیر و کاؤٹ نو چی دا خوز پا ندا من دا وی نی جلبش دا نی پرس دا نی پا کر کر کوئی گیا نی پا ولا اپنا سا پئی گی اس کے تا دا از غلیدن کی اس پا دا از غلیدن کی موٹر تا لکا دا اس پا پشان کر کرو کے دا پا کر کرو گری گی رائے جی او کور تا چک چکو کے دغه په ډیروانی کې سپره ست چې نابه کې ولا به وړه اوس چې کوم شي نه پروانه نه پويږي دا आवाज په حوالہ نه پودرو نه پويږي دا आवाज په حوالہ پر یو جلبی هم نشته خو ته بیا دا آغا عقل مند په عقل باندې تکیا کې به خطرې ورته ورسريږي که په هوا کې دې د اوسپن نه با ورخي دې خطر نه محسوسه بلکې خپل نږدې دوست ته اطلاع ورکړي کہ انشاءاللہ دو گھنٹے میں ہم کراچی آ پہنچیں گے تو پسلور بجے ایئرپورٹ بانے زمین کا انتظار ہوگا اس پماتی دنیا کی دماتی عقل حاملہ چہ داغی عقل رسیدن کے سی نتے تکلیف کے پپٹ اس پر گو تو پروردگار عالم روحانی دنیا کی سروحانی موجودین پیدا کری دی چہ داغی تقویت دا پا القا دا اللہ کی گی دا نبوت دا ختم دو تر وقتا دا خلق پا انبیاء متعرفو دا اوی نرستو پا علماء و مستحدین و متعرف کی نو اس آدل کا خود تقلیف بار کی تانسر ایس دلائل نیستا چه دا غشیر رد کی چه مخی جو دوست پلیتا دا پکیر پا سر را پرینو دی تیر تقلیف ای زیم تقلیف اون او چه کل خبرہ روحانیات تراشی دا اللہ تعیب و تقویت تراشی پھر وہاں گھن نکالے جاتے ہیں بیاد تک گھن رہشتے سی کل دا خبر کی چھے پیغمبر دے خوچوں کی دے اساسی طور بشر دے دے بشریت دے ثابت اولو دے پارا خدا کل دے دن گناہی نہ سر دے یعنی دے دے گناہ نہ معصوم نہیں دا مولانا عبداللہ سے دن بیا توسیق کل امت راوالی داول نہ تروسا سوائے دا حشویو دے یو محدود لینا چھے قاضی بے ذائع ہوئے وکل لما یوجد پتہ نہیں تے چرکے نم نشان اٹھتا کہ نشتہ میں نم سر اس طرح سے جلتا ہوں خوپی خور کی قاضی بے ذائع تے میں تا سر نشتہ نم سر اشتہ خو نم دگن دے نم بدل کر دے باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من اندازے قدت را میں شناسم نو حشویہ دا یوڈا لوا چھے غیوی نبی دا خدای دا دا گناہ نا معصوم نہیں دا نا گناہ نا کی گی امت کے چھا دا خبرہ دا موجودی سے پر زمانے نہیں رکھ رکھا اونا بدلہ سب کرے گا دا حشویہ اونا علاوہ بل چھا دا خبرہ دا موجودی سے پر زمانے پر نہیں رکھ رکھ اس اگلیان زتاستا خبرہ ماشاءاللہ نوزوانان ناس تھی لدائی پا تعلیمی خبرہ بانے پہی گی دا فوج والا دائی اخبار رسالہ کے اشتہار ورکی ایورٹائز میں پشی جونئر کمیشن دا آفیسر کی ضرورت ہے لفتینان اخلی اگر کی لکلی عمر کی حد یا ایج لیمٹ عمر بے سو رہی نو لکلی 18 اور 22 سال کے درمیان ہو بٹوین 18 اپ ٹو 22 دا 18 اور 22 تو کالو مس کے نوجوانان دابا اخلی فیزیکل کنڈیشن جسمانی صلاحیت چھ سا اخلی نسیمہ دے شپک دیر سن چاہی او چھ سا پریوی نو بیارے دری دیر سن چاہی قد 5'7" میریٹل سٹیٹس اس دیواجی حیثیت ان میریڈ غیر شادی شدہ بھائی چھ نلینی تشویش غیر شادی شده بھائی یعنی بالکل پا بدن قوت پانی بھرپور بھی جی او بل ورتولی کی چې ایجوکیشنل کوالیفیکیشن تعلیمی قابلیت ایف اے اور ایف ایس سی سیکنڈ ڈویژن پاس کر چکا ہو دونوں سے نہیں کڑی وتھ سائنس یا وتھ آرٹس بس خبر میں پوری گئی پوری گئی اسلام دی لکھی نا اہلیت یو بل عنوان اما اشتہار کی بنا اخبار کی بارے سال کی روز آنے پکی نا اہلیت یا لکھی ان ایلیجیبلٹی نہ پائے کی لمبے خبر نکلی کہ آئی ایس ایس بی نے دو بار مسترد کر دیا ہو آئی ایس ایس بی کے دفن ماہران ناستی کہ آگئی دو بار ریجیکٹ کرے دو بار نہ دا سرے بیا اہل نہ دے کہ دے میدان کے ٹانگ اڑاؤ کی اور دویم شے لکھی اخلاقی جرم کا مرتکب پایا گیا ہو چھ دا اخلاقی جرم ارتکاب کری جی گناہوں نے کری نہ دا سرے انٹائٹل نہ دے چھ دے ٹیسٹ انٹرویو تا دا فوج دا لپین جوڑے دے پار راشی اس ماوے عزیزہ چھ کلے ہو نوجوان چھ دا ٹول اہلیتو نشتا خد آغم ردے سینے آغم ردے تعلیمی قابلیت آغا دے میرٹ اسٹیٹس دگا دے وہ صرف دا خامی دے پکے چھے دے گناہ ارتکاب کرے دے میں پاکستانی فوج اغیر دے لفتینے دے پارے میں برداشتے او اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اغیر دے پاکستان دے کرنے لہم بس زو کشے چھے پیغمبر گناہوں نے کولے دے نبوت دے منصد دے پارے قبول کر دے خبر خود حالت عقل نہ بلندو بالا دا دے لفتین منصد دا غز مت لری کے دے پیغمبر ہے منصد او دغا وجہ دا تاس ہوئی خوئے گا خبریں پوئے گا انشاءاللہ یہ تاس تے ذابطہ در کون ادا ذابطہ دے اپلائی کوئی سا کہ دا تاس تاس رہی کن یہ بیا با دکنے ہو رہی بیا با دکنے بیا با مصر چرتے لگی نا بیا با وقت چرتے نماتی گی پا کم دے بنا پریو دیں عزیزان تاس ہو گر دنہ وجہ چھے دا اللہ ہر پیغمبر دنی بوت نولان دے جوان دا با دور استشہاد پیش کر دے امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوات نبوت اکڑا دا عرفات غنڈے تا پورتش دے صفا غنڈے تا پورتش او وی وی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ خود دے خبری نوران دے دا دوار جہان سردار یو خبر اکڑا فقد لبست فیکن غمرا من قبل افلا تاقنو تاسو کی ما دے نوران دے دا غمر یو خاطر خواہسا سو کالا جی لگو آئی سلویخ کالا دا عمر خاطر خواہسا سلویخ کالا دا تاسو ماحول کے دا تاسو معاشرہ کے دا تاسو مرگرتیا کے ستاسو اولان دے تیرہ کرے دا زما ما شموال تاسو قتل ہو زما حل قوانی تاسو قتل دا زما عالم شباب و جوانی تاسو قتل دا زما دا عقل پختگل والا دور چھ سلویخ کلنے دور دے دامو قتل دے فقد لبست فیکم غمرا من قبل تاسو بده دی کہ کامی جج کریں چه زه څنګه سره یم اغی ادا ته د حصر سره وې چې ما وجدنا فیک الا ستا منگا تا کې بغیر د صدق نه بغیر د رښتینوالی نه بغیر د امانت نه بغیر د انسانی اخلاق نه بل څه شي کتل نه دی اوس عزیزان چې کله دیلا د خدای تایید ورته نو حاصل نبوت والا بظاهر حالانکہ پیغمبر ابتدا نہ خدا تائید ورتا حاصل ہو خو بظاہر دا خدا تائید ورتا لا وحی والا نو حاصل نو خودے مشاہد و آبزر و بدی انداز چھ ما وجدنا فی کا اللہ صدقا او چھ کلا دا دا صالح فطرت سرا دا اللہ تائید و وحی شامل شوا نو بیات دا گناہونو ارتکاب شروع کو چھ خلق تے پتہ لگی چھ دے انسان دے خدا نہ دے پار دا قرآن پوئی او ماو چھ دا پیغمبر بشریت یا دا پیغمبر انسانیت پہ جندل دا پا دے موقوف چی دے حیوانی حرکتو کی پا دے گناہ انسان پہ جاندے چی کہ حیوان پہ جندے چی خلاف مروت کار بانے حیوان پہ جندے چی انسان کو چی خلاف مروت کار کئی میں منگو دا سخار دے دا سر اس پر قوید ہے میں منگو وحش ملگریا دا انسان پہ جندو دا پارا گناہ ضروری ہے البتا حیوانیت دا انسان با معلوم ہے گناہ کولو سرا خلاف مروت کار سرا جی اسو گورے مشرکین مکہ چھے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدے کولا نا آغای پیغمبر تا ذکر بشر ہوئے چھے دا گناہو نہ ہوشو نا آغای وی فقالو ابشر یحبیلنا بشر خودے دے انسان خودے دا دا شکو سبین بالا دا خوچے دا انسان کے دو سر سرہ دا مون تا لار خی اللہ طرف تا نو دا شیخ قابل مضمت کفا چې دې لپاره فرښته په کار ده. نو پته ولګي ده چې بشریت خو د چا پنیز باندې مشتبه ونه نه په چا اعتراض کړو. حتی چې خدای ته ضرورت پېښ شي چې دقه یو ټوکر ولول کوم چې وی پېژني چې انسان دی. یو ټوکر ول کوم چې وی پېژني چې انسان دی. ابیوان سیدنا حضرت ابراهیم ټول وای علیه الصلاة والسلام تاسو تنګ خو نه یې او دا خبرې قسم به کدی ورته طرف جنای کوم ځکه چې زما طبیعت دار ما کې ضد لب نشته. کېدای شي مولانا عبیدالله صاحب بې مانه په دې خفه وم چې ستا انداز جارحانه ولې نه دی. نظر جارحیت قاهل نه یم زه وایم چې ملګري ذهن کې خبره ور واچوه چې دې ور الحمدلله ما سره داسې تیز او ترار ملګري دي که مولانا عبیدالله صاحب مولانا ډاکټر فدا حسین صاحب دا خلک ما سره موجود دي نو که ټول تیز تیز شو نو ما په خیال بیا به کار ګړبړ شي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د سیدنا حضرت عمر د ولی عهده وصیت لیکله چې دې زما رایه داره چې ما نه بعد خلیفه څوک حضرت عمر دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا واحد سړی شورا کې چې دې اختلاف کړو نور ټولو ویجینو یې په بیاډو مغز کپایي نه کړو خو دا ملفوظ کاغذ تا را کړی دی او موږ ته دې امانت سپارلی دی چې دا بطور یو رایه یا بطور یو تجویز هلته زیر غور راولئ که زړونه پرې اوبه وڅکلې ډېره ښه ده او کومه نه څکلې نه په اوو کسانو کې یو حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه وی نه چې زه خو داسې په پټه لفافه دسخط نه کوم تی مونږ ته خیره چې څوک دی او زه داسې دسخط الا ان یکون ابن الخطاب زه اله تاییدوم که د لفافه کې نامه د چا وي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وي. حضرت ابوبکر ورته فیضان هوا بس جی امدک کا دے اس عرض میں کوئی رتاس خدمت کی ما طرف تو گو رہی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی ورطا ہوئے چی حضرت تا خوٹیر موزون سڑے دے بے زائدہ پا وہ تیز دے نو تخبہ بندہ تیز دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئے وی دے زکا تیز چی زن نرم ہوئے دے زکا تیز نکہ زن نرم ہوئے دیم نرم ہوئے خلق بے جوندی پھول بھی ہوتا جوندی بے خوڑ یعنی دا اعتدال پیدا کرو خپل تیزای سرا زمان نرمی سرا خلق کرو لکه دا اعتبادی کرو طبیبان دا اول دا حار درجه اول دا بارد درجه اول دا انشو دوالا مخلوط کنه دینا و موتا دل دور چیتا او بیا او پا بیمارا خلو ورو لگئی او یا سری خیطا دا چکتا کی خواه حبیبان نو عرض لکو رتاس خدمت کی چه اسمان ملگری ماشاءاللہ اغی خپل انداز کے بیانو کر او زلک تاس در فکر و نظر پا حوالا جو سنور خبر کون سیدنا حضرت ابراہیم پور وی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و السلام داد انسانیت امام دا دسی چی امام دا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ جلال محلیول امتا اماما جامعا لخصال الخیر دا امامو دا انسان دا پارا چکم صفت دا خیر کے دیشی دا پا ابراہیم علیہ السلام کی موجود اور اللہ تعالیٰ ورطا ہے انی جاہلو کا لنناس امام او دغا وجہ دا ما یہ خدا چونکہ میں انسانیت امام کرو دی وجہ نے انسانیت پہ دعوت اقتدال رہ دیتا یہود ہوئے دے دے یہودیت امام ہو عیسیان ہوئے دے دے عیسائیت امام ہو مشرکین مکہ ہوئے زمون گا اصل امام دا من دوال غربان روان اللہ تعالیٰ ہوئے ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین دے استاس امام نو امام خود انسانیتو خود استحقاق پہ دا آگا چاہ دے چھے دو آلے لارے واغستا اس دا امام انسانیت جدلن بنے مارے کر آلہ خپل قوم سرا دتا ستگو مستمر خروار سے لیکن جتا نا دا خدا سے مصیبت دے چھے دخلا سے دو دے نا موجود سے نکل دیر کری دخلا سے دو دینا بلا دیر لکڑی کری دخلا سے دو دینا ابھی دان سیدنا حضرت ابراہیم لن بنے مارے کر آلہ قوم سرا فلما جن علیہ اللیلو رآ کوکبا قال هذا ربي فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر جي من ورد قد مختصر ماني متول كير خولانان رو يوا جيم من ورد افهام خصم او درين من ورد استفسار للالزام ابراهيم عليه الصلاه والسلام داغد قوم سق بايدو ستوري تخبايد چه دکی نورانیت ده او ده معبود متعلق ده اغای کنسپت ده او چه ده رنا برا نور مخلوق نه زیاده اینه نگه ده بس بستوری دو کسو چه ده غم اظهر ده سوک پس اومه دو کسو سوک پنور دو کسو هر یو چه راخی جی ابراهیم علیه السلام ورته هذا ربی دغه زما رب دی. نو مفسرین ورته هلته ویلي چې هذا ربي بظامکم، نو ما ملګرو ته ما ورسره اتفاق نشته، ته ورته تعویل دی خو هذا ربي. دلته ما همزه د استفهام دا انداز بیان په تازارې دی کوي چې دا دوی استفهام، لکه یو سړی وایي جی یو مولوی صاحب، یو مولوی صاحب بد مولوی صاحب، اوس څه مانا؟ ته دا سړی مولوی صاحب دی که د ده تحقیق کوي چې ملا دی که نه دی؟ تحقیق ابراهیم علیه السلام هذا ربي دا متصرف دی. فلما افلا قال لا يحب الافلين، چې کله غروب پر راغی غائبیدونکی او زوال راتلونکی شی خدای کې دی، نور سپوږمۍ کې هم دغسې، او چې کله نور پرېوتل نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام وویل چې لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. دا مولانا عبیدالله صاحب ټولو طالبانو ته یادوي چې دا لم په مضارع داخل شي نو دې نفع د څه فایده کوي؟ د ماضي فایده کوي. لئن لم يهدني ربي، لئن لم که د سابق نه ما ته خدای فطري هدایت نه وي نصیب کړی نو زه به هم ستا سره زه نورو په دې لار روان یم تر اوسه، خو ما ته دا هدایت د سابق نه ملاو دی، لهذا ستاسو دې غلغلې او شور به پاکولو زما په هغه هدایت کې څه قصور او کوتاهي رانه وسته. ویې فرمایل انی وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض، ما د مخکې نه انی اوجهنه، انی اوجهنه مولانا عبیدالله صاحب څنګه وایي انی وجهت، ما د مخکې نه خدای طرف ته توجه کړې ده، ځکه زما نه خو غیر الله طرف ته توجه تصور نشته چې زه دې لور ته خدای وایم. سپوږمۍ مودودي صاحب په خپله تفسیره کوي چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام ستوري ته رب وي، سپوږمۍ ته وي، نور ته وي، د حق د طالب د پاره د گمراهۍ او د شرک د منازلو نه تیرېدل یو لازمي عمل دی، چې دی به د شرک په منزلونو تیریږي، لومبی به شرک کوي تبي به توحید ته رسي، لومبی به گمراهي کوي تبي به هدایت ته ورسي. او مونږ وایو قرآن خو دې کې صریح دی، و آتیناه رشده من قبل و کنا به عالمین، چې خدای دې پوه کا که چېرته بل چا متعلق دې ویلې وی نو څه گنجائش به دې راسته، یو صریح ټیکسټ موجود دی، نص موجود دی ابراهیم د شخصیت متعلق، حالانکه بظاہر خود ایکسپریسلی د ابراهیم علیہ السلام متعلق تھے، خو امپلائیڈلی د انبیاو د جماعت متعلق تھے، چې وا آتے نا رشدہ من قبل، من په قانون کې ته ایکسپریس او بل ته امپلائیڈ، چې ایکسپریس خدا یعنی صراحتن د ابراهیم ته حق دے، خود دلالتن د جملہ انبیاو حق دے. وا آتے نا رشدہ من قبل، من به ابراهیم ته علیہ السلام دا غر رشد کرے من قبل، دا مولوی عبداللہ صاحب ویلی چې دا قبلو دا د ظروفو څخه دی، او هغه ظروف دي چې مقطوع عن الاضافت دي، مبنی دي په ذمه باندې، مضاف الیه دی ځای محذوف منوي دی، نه محذوف نه سی منسیه. نو مفسرین راوباسي چې و آتیناه رشده من قبل، مونږ ابراهیم ته دا هغه رشد ورکړو من قبل، قوم باندې فیصله وکړه چې زه په دی عذاب راولم. خدا ځان سره یاد کړي چې الله تعالی عذاب راولي په قوم، نو دا یاد ساتئ چې خدای د کفر د وجه عذاب نه راولي، کنی تر اوسه په دنیا کې کافر موجود نو بیا به د کافر تصور چېرته دنیا کې، خو ټول به تباه کړي، حالانکه موجود دي که نه دي موجود، او لږ دي که ډېر شی دي، بلا ډېر شی دي، مونږ نه ډېر زیات دي، هغه درې سي دي، مونږ ورسره څلورم ایسي. نو جی هغه کافر الله تعالی د کفر د وجه نه مړی. قرآن کریم سوره القمر کې الله تعالی د قوم نوح ذکر کوي، هلته کې د ټولو نه زیات مشهور قرآن جزاء لمن كان كفر وحملنا على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. حالانکه یو شاس قرات ته پکې جزاء لمن كان كفر، چې دا کفر جزاء وا، او مفسرین کرام فرمایي چې دا قرات شاس دی، جزاء لمن كان كفر دا د مکفور بدلوا الله تعالی دینا غستا، او مکفور سوکو حضرت نوح علیہ السلام هغه زاینه موږ ثابته راو غستا، حضرت شاه ولی الله رحمه الله چې دې آیت دا شی فائدہ کو چې خدای په کفر قوم نه تباہ کړي، خو چې کله سړی په خپل گمراهۍ ورټینګ شي او د داغی الله مقابلې ته ورځي نه بیا خدای معاف کوي نه. دا د خدای قانون دی، دا د خدای سنت دی، دا د خدای عادت دی چې بیا خدای معاف کوي نه، چې دا کفر کینو کوي خدای دې ورکا، خو چې اوس ته لګیا سوچ ما طرف ته خلک را بلی د هدایت لار وکړي، دا غلار کې رکاوټ جوړي ته دا غنه خلق گڑ وڑے، نو اللہ تعالیٰ بیا دا خو میں غیرت نہ برداشت کرتا نا، تا خو اس ماتا مخالف سٹنٹ جوڑ گا، ما ترے مخالفانا ما ہاتھ جوڑ گا. نا دی دانو اس اللہ تعالیٰ ہوئے چھے کلا ما فیصلہ کرے تن خو نہیں کرے او پوئے گئی صحیح نظر ما پر خیال چھے دو گھنٹے سڑے ہوئے بیا پوئی جی نا کو بار تقدیر زیر دارا ہو رہا ہوں گے. کړي تاسو دغه ټي وورید وړاندې احمد جان صاحب چې ظالم دی لګیاو نو بیا جو ډاکټر صاحب بیان وکړه، بیا مولانا عبدالله صاحب وکړو، ما په خیال خوم دغه عمره د خاورې کنډولې خو هم دغه وي نو ډاکټر صاحب خاورې کنډولې دی نه، خو ما تاسو ستاسو دا دماغ داسې ښکاري لکه د خاورې کنډولې نه. وفیکن توت العالم الاکبر، دا دماغي کیسټ داسې عجیبه کیسټ دی چې که ته پې ټیپ کې نو ټیپ کېږي، بس مسلسل لګیا ہے، مسلسل لګیا ہے، مسلسل لګیا، بس دے کئی ریکارڈنگ کا. ناظرین عرض میں کوستا خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ ہوئے چھے کم قوم بانے ما فیصلہ کرے رہا نا غی نا بیا ما عذاب واپس کرے نہ دے فیصلہ شوئے عذاب آگئی طرح رسے دلے دے الا قوم یونس، مگر دی یونس علیہ السلام قوم دینا ما را روان عذاب بیا واپس کرے دے، دینا ما را روان عذاب بیا واپس کرے دے. اس عزیزانو دے کم شے چھے خدای اللہ صراحتن ذکر نکو اس ما بانے سنڈاخ پری خیرہ چیرہ زپ کے دا اسن اس غلوم چیرن دا ٹول نے نہ واپس کون دا یونس علیہ السلام قوم نے اور واپس کا مودودی سے ٹنگ نہ شو زکہ دا خور ریشنلسٹ عقلیت پسند بس فوراً عقل اپلائی کا عقل او چ سڑے دا نقل نولان دے عقل پس روان نو بس دغه بلاوت جوڑی ہا نازیزانو بس فوری طور قلم را واغست او ویلیکل چی یونس علیہ السلام کے قوم سے عذاب کو اس لیے مؤخر کیا گیا کہ یونس علیہ السلام نے تبلیغ دین میں کوتاہی کا ارتکاب کیا تھا. اگر دا خدای خبر کا ما حد تو امت تا رسولے نوا حالانکہ ما تاستا ہوئے چھے خدای تارگیٹ کئی یو پیغمبر خو مرادی وی اگر طول پیغمبران چھے دا من سب ستا سو طولو دے نوے فرمائی لیا ایوہ الرسول بل ما انزل الیک من رب وزما پیغمبرا تا اورا سوا جملہ آگا چھے تا تا دا خدای طرف نازل شیدی فا اللم تفعل بس ادا الفاظ کہ موجود سے الفاظ تے کنوٹ کی نمانا ہے دادا کہ فئن لم تفعل کتا پدی رسول کی کوتا ہی اکڑا فئن لم تفعل کتا پدی رسول کی فما بلغت رسالتا دا فما بلغت رسالتا جملہ دا پو قوت دے کے دے کہ فلم تکن اذن رسولی تو بیا دی وقت کے زمانہ پیغمبر او دا ترجمہ مراد دریا بادی نکلا کہ یو ول نو مور بی مائی پروفیٹ کہ 80% دے رسول 20% دے پٹ کر 90 دے ورسو 10% دے کوتا ہی اکڑا 99 دے ورسو 1% دے کوتا ہی اکڑا 99.99 دے ورسو او 0.1 دے کوتا ہی اکڑا فما بلغت رسالتا بیا بتزما پیغمبر نہیں واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. عزیزانو تشکیل و تدوین فن میں حفیظ کا جو حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں. اس دا تفصیل خرافاتو دا دو سلور گھنٹو خبر ہے، نہ دو سلور گھنٹو خبر ہے، خلق پلی موضوع تناسل چوس دا انبیاء انا را پا دیکھو نیخ پنیغ ڈائریکٹ او بلا واسطہ سکسان دا دے پیغمبر نے استفادہ کے دا دا حرکت تا گوری دا دا ناستے والا تا گوری او ما تا گوری جی اس دا ما بیانو کر آل تا پدی ٹیپ پانے کیسٹ کی گی اس دا کیسٹ بس خلق اوری نظر لاسا خوزاں کلا لوٹ سپیکر نے اس تو کیگم کلا لا مکی کیگم خوچے سوک پا کیسٹ دا بیان اوری جی تاسو خنداو پا کیوں راغلی او کیسٹ والا غریب تا بیادا پتن لگی دیخل کولے ہو خندر زکر تاسو بدما جملی سر نی خندلی سارکت سر ہم خندلی سارکت سر ہم خندلی ندیت دا مولئی سے پا اصول فقہ کے اسلام جورسپرودنس کے دلالتو حال المتکلم ہوئی فا مولئی سے برتسو دلالتو حال المتکلم ہوئی چی دو ویون کی انداز تبا گورے دو ویون کی ماتا گورے زو مولئی سے منتا پوس کم سدی جی یعنی سی استفسار تکم سدی سدی سی استفسار تکم سیانا دا شے سدے جواب غالم جی یو سرے آل تا خبری کئی ما بیان شروع دے آ خبری کئی او زاغ توام سدی رکا اس الفاظ کو ماغا دی کسا فرق پکر آگلے دی سدی میں اولان دے انگلی دے سدی میں خود دغل دا تنبیہ و توبیخ مراد دے چھ خدای دے پویا کا تما طرف تا گورا تما طرف تا گورا او جی ام دغا الفاظ دی چھ اردو کی زوائن کیا ہے سدی کیا ہے یعنی سے شور دی لوگ کرے دے جی او ام دغا الفاظ دی چھ مولی سب سرا خیستہ چھو غدا لے مالا را کئی نا کنی ماورتا بلا لزل ہوئے چھ دا شکتا ما ترا کا خود را کئی نا خونن بے امال پریدم شدہ چھو غتے والم نازیزان اس دغا چھو غا چھ زور تو گرن چھ مولی سب چھو غا کیا ہے چھو غا کیا ہے مانا دانا چھ استعجاب دے ساجی بچو غدے پیدا کرے دا اس الفاظ کو آئے کیا ہے کیا ہے کیا ہے دی وہ دلالت و حال المتکلم جدا جدا دے دلالت و حال المتکلم نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے طولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرکت تک چې پیغمبر علیہ السلام دا خبره کوله انداز داو، نبی علیہ السلام دا خبره کوله طرز تخاطب داو، انداز گفتگوی داو، دلالت الحال داو. ناظران اوس دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قران کریم کې الله تعالی او فرمایل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. خطاب منگو غیر اولا تفسیر باندې، خطاب دی مذکور انبیاء او تا پاولا تفسیر، خطاب دی محمد نبی صلی الله علیه وسلم تا چې د پیغمبر علیه السلام کوم ملګری دی که خبره خطاب نبی کریم ته ذاتن نو بیا ته اقتدا غواړي انبیاء او پسې اګه خطاب مونږه مسلمان اسلام کوم ملګری دی که خبره خطاب نبی کریم ته ذاتن نو بیا ته اقتدا غواړي انبیاء او پسې اګه خطاب مونږه مسلمانانو ته نو بیا رانه اقتدا غواړي صحابه او پسې چې فإن آمنوا کدی انسانانو عامو عقیده داسې برابر کړه بمثل ما آمنتم به لکه تاسو چې عقیده برابر کړی ده او صحابه فقد اهتدوا نو بیا دا انسانان په هدایت د حق پلا وان تولوا فانما هم في شقاق وان تولوا فانما هم في شقاق او شقاق شقوا من جاوتا اچ دا شق شقاق ته کنورت کنه درار ته درار او شقاق ته کند ورته مونږ وایو الله وان تولوا که دغه صحابه والدار پری خدا فانما هم في شقاق پر یہ لوگ شقاق اور درار میں پر گئے ہیں بیا دا خندق طور پر اوتی دی اس عزیزان دا صحابه کرام ما طرف ته ګورئ دي حضرت علی طول وای رضی اللہ عنہ حضرت حسین طول وای رضی اللہ عنہ جی حضرت فاطمہ طول وای رضی اللہ عنہ حضرت علی و عمر و عثمان طول وای رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر طول وای رضی اللہ عنہ داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات شاگردان بذات شاگردان اوس دا شاگردان کنڈم کول حقیقت کی دا شاگرد کنڈم کول ندی دا استاد کنڈم کول دی چغل پورا کس کول شتا احمد جان شتا ہائی رکے میڈل تاس بولا ڈیر رست یا اسکول لے ہائی یا میڈل پکلی کے ماتو گرے جی بورڈ دا آغی امتیان اخلی سو کی امتیان اخلی بورڈ دا آغی امتیان اخلی او دا آغا امتحان ریزلٹ چی رہو دی جی سلوارا کسان پاس دی سل پسلو کے پاس دی نو دا متعلقہ مزامینو استازانو تا انکریمنٹو نو لگی تنخواہ کے انام ورطا ملاو شی حالانکہ پاس شوے استاز دے که شاگردان پاس شوی دی او دا شاگردانو کامیابی دا کنسیڈر شو دا استاز کامیابی چی دا استاز کامیاب شوے دے دا دا محنت سمرا دا او خدا نخواستا کل دا غسکول سل پسلو کے استازان ٹول پیل شی دا بچی ٹول پیل شی نو جی استازانو تا سزا ملاو شی محکمہ تعلیم طرف نا سڑے دا پی خوری وی دے چترال تا بدل کئی سڑے دا پی خوری وی دے باجور تا بدل کئی سڑے دا پی خوری وی دے پاڑا چنار تا بدل کئی جی ولی آلتا لے سزاوار لے گلے دے ولی لے گلے جی نو اس پیل شی وی لکان دی که استازان دی دا لک کامیابی دا دا کامیابی متصور وا نو دا لکانو ناکامی دا دا دا ناکامی دا صحابه به ذات در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان دی اوس چې کلا مونږ دا وایو چې دغه صحابه دا داسې خطا و دې داسې خطا و دې داسې خطا و دې داسې خطا ما یو مثال ورکړه ما دې خو ګورې د حضرت علی طول وای رضی الله عنه او د حضرت معاویه طول وای رضی الله عنه د دوالو مېس کې چې جګړې شوې حضور پاک وې ستقاتل فی اتان من امتی کلاهما علی خیر زما د امت دو فئه او دو ډلې دا به یو بل سره جګړه کوي اجتهادي خطابې کلاو ما علا خیر زمونږ جمهور وایي چې دې کې په حق باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یعنی اجتهاد کې رسیدل دی او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ تر اجتهاد ثواب ملاو دی خو خبره کې حق تر رسیدل نو جمهور د بازي محققینو بل رائے ده بلعکس رائے ده خو اسما ته وګورئ اوس حضرت علی او معاویه دا د کومې پایې خلک چې نسبت خاطر با عالم پاک زمونږ استاد شه منصور شیخ صاحب هغه فرمایل وي خریتا ګورا په سارا شپې ته ګورا چې اوس کې نم دې محاکمې دا چیرې د حضرت علی او په حق او قدرت مو یو په حق نو ما مثال ورکړ دی خو ګورې جی ما مثال ورکړ د غلام ساق او د میا نواز شریف صاحب یو هډ اف دی سٹیټ ته بل هډ اف دی ګورنمنت ته یو د ریاست سربراه دی بل د حکومت سربراه دی د دې اختلاف پیدا شو نو چې تا دلته چغل پورې نه لوړ په وګا غستې اته هغه لړچې ز تاسو سره مصالحت نکو تاسو جوړ اس دی کو یار برازي یا به بش راضي یا به ګورباچوف راضي یا به نرسیم راو راضي چې کم از کم پوزیشن خو مونږ مروي که مونږ نه زیات نه چې مونږ یا به بطروس غالي راضي مونږ خوشاله دو چې ان شاء الله د مسلمانانو نظر په نمبر په اقوام متحده راغی. د افریقي ممالکو نمبر چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال بل کوم ملک نه د افریقي د کوم ملک نه یکم جنوري نه هغه د مسلمانانو نمبر هم 3-13 کې خطا شه. نمبر 3-13 کې خطا شو. کم سره چې اپروول یې وشو د مصر طرف نه او اقوام متحده کې سپر پاورز هغه قبول ته بتروس غالي نه په خپل عیسائی دی خدای يهودا نه په خپل عیسائی دی اخره ماوی مسلمانان هغه لاره دی پوزیشن دی بیا غلط لاره شته غول کول کولاره هغه زمانہ لاره چې خلکو مسلمانان له امسه کې ضرب ورکو اوس موږ له سکه سره سوک ضرب نه کوي و استاد مشریب هم د عیسائی کوي. عزیزان بهر تقدیر خدای دی وکي چې هغه متعصب عیسائی تاسو لامین وای چې په انساني بنیادونو باندې ټولې دنیا ته وګوري نو ما ته وګورئ جی اوس حضرت معاویه او حضرت علی رضی الله عنهما چې زکه نه محاکمې ته نو دا خو داسې لکر چې ګلپوري غریب سړی سلار شي او غلام ساکله او نواز شریف لا هغه له مصالحت کوي هغه نه برداشت کوي نو څه وته د سره حقایقو کې ریالټی سیسې اختلاف څه فرق نه. عزیزانو عرض مې کوله تاسو خبرې بس آخري خبره کوم چې دغه صحابه کرام ټول وای رضی الله عنهم اجمعین دغه صحابه کرام قرآن کریم فرمائل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ نو الناس حالتا دا مولوی سے بوئی او دا قاری سے چی الناس کی الفلام اگا حدیدی امورات تے نسوک تی صحابہ لکا چی ایمان دے صحابہ و راولے دا سی ایمان نالے قالو انومنو کما آمن صفحہ نو دوی وئی چی خداو کما قل دی دے دی پشانا کی دو ساتو اللہ تعالی دمر پا قہر شوے الا انہم هم الصفحہ خبر دا تاکیق سر دوی بل سوکنا تاکیق سر دوی بل سوکنا هم الصفا دا کم اقلان دی چه دی هدایت یافتو خلکو تا کم اقلان ہوئی اوس عزیزانو تا چه کنڈم که اغا صحابا نو مانا ری دادا چه نیخ پا نیغا پا رسول پاک را تینش دا مسلمانان دا غیظ و غضب نیرے گی نو پخپلو تحریراتو کی کل لگی حضرت ابو بکر پسی کل لگی حضرت عمر پسی کل لگی حضرت علی پسی کل لگی حضرت عثمان پسی کل لگی حضرت ابو هريره پسی کل بلگی حضرت ابو ذر پسی کل بلگی حضرت سلمان پسی کل بلگی حضرت مقداد پسی کل بلگی حضرت عائشه پسی کل بلگی فاطمه الزهراء پسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حالانکه دغه صحابه افضل الخلائق بعد الانبیاء. ناظرانو عرض میکوره تاسو خدمت کی چې دا خبره دان سره یاد کی چې د شریعت دلایل او اصول دا مولوی سے بوئی سلور دی یو کتاب اللہ او بل سنت رسول اللہ او درین اجماع امت او سلورم قیاس دیتا ہوں گا او پریلیمنری سورسز آف لا سنور سورسز ہم سے شریعت دا پارا شپگ نور دی اگا مونگا بنا پا اختلاف دو فقہاو شپگ نور دی اگئی تا مونگا او سیکنڈری سورسز آف لا دا اسلامی قانون ثانوی مآخذ دا استصحاب الحال دے جیرے چا مذہب دے دے امام مالک مذہب دے دا استحسان دے جیرے چا مذہب دے دے امام ابو حنیفہ مذہب دے جیرے مصالح مرسلہ دی دا چا مذہب دے دے امام مالک مذہب دے جیرے غرف دے دا شریعت دا من قبلنا دے دا اثر دا صحابی دے دے تا منگا سیکنڈری سورسز ہو خوب بنیادی سورس افلا کتاب سنت اجماع او سلورم قیاس اس لگا سنگا چی شریعت دا پارا دا غسلور مآخذ و دلائل و اصول دی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام د نبوت حقانیت ته پاره دا پیغمبر علیہ السلام د نبوت حقانیت ته پاره یو سلور ویزیبل سیزونه دی مرئی پستر ګرازی مشاهد یو دا چې د نبی علیہ الصلات والسلام دراتلو اطلاع ورکړیو چا ورکړیو سابقه انبیاء او سابقه کتابونو سابقه انبیاء واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه نو هر پیغمبر اطلاع ورکولا چې آخر الزمان پیغمبر برازی که تاسو پاتې په ایمان براله یو داغ ملګرتیا وکوي نو سابقان بیاو کتابونو هغه اطلاع ورکړه دا یو دلیل شي دا څه شي د نبی علیه الصلاة والسلام معجزات امام بیهقی دلائل النبوت کې را جمع کړی دی یو نیم زر سیوطی رحمه الله را جمع کړی خصائص کبرا کې یو زر بلا علماء په مختلفو شمیرونو معجزات را جمع کړي دي دا یې دویم دلیل شو دا څه شی شو دویم دلیل شو او دریم دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه پیشنګویا یې وکړې چې داسې به کېږي او داسې به کېږي او تر زمانې د صحابو پورې هغه پیشنګویا صحیح ثابت شو زمانې د صحابو پورې هغه پیشنګویا صحیح ثابت شوې لکه حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورسره ناست یوولس کسان نورو ما ته ګورې د خبر باندې ځان پوهېږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سوږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو ذر ته طبیعت نه تیز سړی و خبره هغه به فوري تیزای سره کوله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې جی چونکه د تالګه تیزی ده لہذا زه د مدینه منورې نه بهر په دې ربازه کې تاله یو سرکاري مکان جوړوم ته به اغه کې حضرت ابوذر رضی الله تعالی ربازه تعالی د عثمان د پارلیمنت ممبر دی او مقام داره چې نور ممبران حضرت عثمان اجلاس ته پار راغواړي حضرت عثمان اجلاس ته پار راغواړي او دا ټول فایل باز ته عثمان ځان سره واغسته ربازه ته ته حضرت ابوذر ته کې فوټو چو زه تا رائے دی کسرا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نو پل رائے با اولی کلا حضرت عثمان با بیا اجلاس را گستو چیر ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نو رائے دانا او دا رائے در اتکولو دنا آغا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نو دا غزائی دیار غربت کی یواز خضا ورطناس تر او وفات کی گی آغا خضا ورطوی دا اللہ بندہ کلگا گزارا دے کولے دا دیر تیزی در کنوے نو خوخار کے با دی رو نا خود تو گزارا کہنا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ تا فکر سرے وی او زدل تا یوازی د فن بدی سی کفن بدی سی سوق برازی حضرت ابوذر ورته رسول پاک سره ناستم صلی الله علیه وسلم چا د پیو یو جام تحفه راوړه حضور پاک په ټولو کسانو وسکوله به په ټولو نظر واچو وی یو تاسو کې هغه خوش نصیب دی چې دی به دیار غربت کې مری صحرا کې صحرا کې او د شام قافله برازی به کفن دفن کړي نو هغه یوول زما د وړاندې مړه دی ټول په شار کې مړه دی ښا یوول زما د وړاندې مړه دی ټول نو مقصد داره چې امصداق دې خبره زوم نو د شام قافله به زما مرګ پس متصل را روانه وي ته به صرف دې دروازه کې ادريږي او وای بچیا عباد الله انا بازر قدمات او د الله بندگانو حضرت ابوذر وفات ته خزه وای عمده غسوش قافله را روانه وه ما आवाज لګو اې راي کفن دفن وکړو دا پیشن ګوې دا دریم دلیل او سلورم دلیل د پیغمبر د حقانیت د حضور د صحابه او د جماعت د حضور د صحابه او د جماعت نو اوس عزیزانو هغه صحابه کندم کول فل حقیقت رسول الله علیه الصلاه والسلام کندم کول دي اهل بیت کندم کول فل حقیقت رسول الله علیه الصلاه والسلام کندم کول دي نو ماستا سوران دي ایت ویلو چې و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى چا چې مخالفت د پیغمبر علیه السلام وکړه پس د هغه چې هدایت ورته واضح شوه دي خو د هدایت مقابله کې د عقل اصول وسغلول ويتبع غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لار نه ځان له په یو جدا لار روان شل دو خط جماعت ځان له جدا جوړ کړ نو الله وای نو ولہی ما تولا چې دا کوم لار د ځان له غوړه کړې زیو مغه ته ورسپارم ونسته جهنم داخلون به جهنم توسعت مسیره او کوم آیت دې دیم لستلو الله وای ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الازل حاده تاسو په دې جیومټری کې زاویه حاده دی ورو ما شومان ویلې 15 پګم کې چې حاده زاویه آوي ته وای چې زاویه داسې کیږي داسې کیږي جی حادثه زاویه چې دا پترست دی کنه د قائمه په ضد باندې لاړی نو دې ته حادثه وای نو یو حادون الله معنا چې د پیغمبر د لارې نه یو سری موه منحرفي اذان له خپل پر صفه جوړه کړي الله وای اولایک فی الازلین ازل صیغه د اسم تنزیل له سوپرلیټیو ډیګری دا خدای وای دنه زیات ذلیل زیات رسوا سپیربل سوک نشتا نو الله تعالی دې موږ سپیرو له ملګرتیا نه وساتي خدای دې موږ د اعز خلق ملګری کی او اغز خلق دغه علماء حق دي چې چا په یو سند متصل باندې رسول پاک سره سلسله لګیدلې دا و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین Thank you. په بدله کې الله تعالی ته مکلف کړی چې دا په حکم باندې او دا د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې روانې پروردګار عالم کا وغوښتل چې دا انسانان ذات ته نږدې کړي اوس لوی سړي ته د نږدې کېدو لاره څه ده دنیا کې هم لوی سړی وي او څوک غواړي ته ورسره نږدې شم د هغې دپاره هم مختلف طریقې خپلوي الله تعالی دومره مهربان ذات دی چې ځان ته نږدې کولو دپاره دغه طریقې مونږ ته پخپله خوړلي دي چې که ما سره نږدې کېدل غواړم دا لار خپله کړه او د دې د خبرو دپاره الله تعالی انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات پیغمبران او رسولان راولېږل د دغه پیغمبرانو کار دا و مسلمان جمعه کې بیان وکړو چې دوی د شکل د انسانانو نه د صفت او د معنویت انسانان جوړول غوښتل یعنې پیغمبر دې دپاره نو راغلی علیه الصلات وسلام چې تا ته صرف دا وښایي چې موږ به څنګه کوې یا روژه به څنګه نیسې بلکې دغه پیغمبر دا وښودل چې ته به انسان څنګه جوړېږي زر انسان کې د پیغمبر د تعلیمات پیش نظر انسانیت را نه شي د حیوانات خو په یو بل حملې کوي یو بل غوسی هم او ربړی هم خو د حیوانیت بنیاد باندې مړی خو انسان چې کله په حیوانیت باندې شروع شي د ده سره خو د عقل ذریعه شته دی بیا وایي داسې سامان جوړ کړي چې په یو پنځه منټه کې پوره دنیا تباه جوړې شي الله تعالی وپوښتل چې دا انسانان چې کینې دا خو د درندو نه زیات خطرناک خلک دي د پیغمبرانو علیه الصلوات والتسلیمات دې لپاره راولېږل او پیغمبر د زمانې دې د ټولې دنیا بهترین انسان وي او بیا نبی علیه الصلوات والسلام دا خپل ټول انسانانو حضرت آدم نه راوالې قیامت پورې سوره چې راځي په دغه ټولو کې بهترین انسان او د انسانیت مرکز دی د انسانیت د پاره د حیثیت داسې دی لکه د تربیلې بجلیګر کې بجلی پیدا کیږي هلته نه بیا ځي ګریډ سټیشن ته او د ګریډ سټیشن نه بیا راځي ستا ترانسفارمر ته او د ترانسفارمر نه راځي ستا میټر ته او د میټر نه بیا تقسیمي دی پکو ته دی بلبونو ته دی راډونو ته یا کوم شی چې په هم چلے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انسانیت بجلی گر دے او دا کوم انسانیت چې دا ټول دنیا ته پوری دی چې چا ور سره ځان کنیکټ کو خپل تار ور سره ولګو نو چې څومره دې پاره د پرتی استفاده کول شي او چې څومره انسان دې جوړې در پاره دې پر جوړې دې شي او که چا دې ځان کټ کو نو په ظاهر شکل کې بده انسان کار خدا خر دی له په ظاهر شکل کې دې انسان کار خدا وایې دې انا کې دا ګوجا پرشته کې د نبی عليه الصلاه والسلام تر کې ده او علما کرام او مورخین وایي چې د شکل صورت په اعتبار باندې ډیر ښه سړی وو د مار په اعتبار باندې د مکی د ټول نمالدار سړی وو د قدرت او قوت او اختیار په اعتبار د دومره با اختیار سړی وو چې د خطه کې به یو فیصله وکړه نو چې د هغه متعلق هیڅ کوتل نه جوړ کړو چې دا خبره زه نه منم بس وېدا فیصله چا کړې وېدا ابن هشام فاین پس دا فخیری خبره ده ای باندې خو پیلو مکی کی چرتا او سیو طرف ته خو دنیاوی حیثیت داو په صورت خستا ځکه خو دا بدرو سینو ته خلق ګوري یا شکر ته ګوري یا قدرت او قوت او اختیار ته ګوري یا بهار ته ګوري او دا درې واره سره پر ټول داسې موجود او چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام سره رشتہ پیدا کړ خو ته دشمنی ور سره شروع وکړه الله تعالی دغه خلق مطابق وي چه اولئك كان العام بل هم اصل و اولئك هم الغافلون چه دا بوجان و رده بشان خلق دا زناور دی بلکه دا زناور هم دیر و دیر خلق دی دا مقصد دا خبر داو چه پیغمبران دا غلی و دیر فارا چه دا انسانان و انسانان جور جو او انسان چه انسان شی دا پتو لگه چه دیر کامل شد دیر کامیاب شد او کدی انسان نشی زناور که برای دیر پتو خوب گردی دا شاتو د بندر چې ورته موږ وایو دا چې وایي په دوه خو باندې ګرځي لنګور په دوه خو باندې ګرځي نو اوس په دوه خو ګرځېدل دا خو انسانیت نه چرګان ټول په دوه خو ګرځي صحیح او دا انسانیت ته د پورې ځار دی هر پورې هم سرشته او دا انسانیت ته د سترګې دی او دا ډېرې غټې دي او دا انسانیت ته د سر وګړو نه کېدلې دي تاسو هر وګړو نه دي وړو وګړو یو سره نه دا انسانیت ته د سپېنی دي په اوس سره دی چې دیو جدول نو په تا وړاندې چې انسانيت یو معنویت دی دا انسان دې ځای شي تر سره تعلق نشته دا تعلق د انسان باطن سره دی دوی وایي دا او پروفیت ګارد دا الله پیغمبر دی نو ورته مونږه مونږه وای چې دا الله پیغمبر دی اوس مسله بیا ستاسو طرف ده ته وای ساره سلام د الله پیغمبر دی او چې خبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرکو لګي مې چې پرکو لګي راته مونږه وای ساره سلام پرکو لګي مونږه محمد رسول الله د الله پیغمبر دی ار دې ساره سلام د الله پیغمبر دی او تاسو یې ساره سلام د الله پیغمبر ته بس یا سی پراکل او خپل باندې نو ورته مې په تاسو موږ خبره کوم سره و نه نه الله پرواي لا رب پر کو به نا خدای مې رسولې چې اگر تاسو په ځان ذکر وکړو مې ته وګورم کوم کو سنیاړ اسا په باندې کوم ته نوې ما حضرت علي مې بهر ما حسین مې بهر امام امام زين العابدين په دغه مات محمد ناس نو ورته مې وګورم چې موږ سنیاړ کې د علي نامه خپل بچو باندې کوزګورو لګو د حسین نامه کوزګورو لګو خلک کی دي د زین العابدین نامه کوزګورو لګو خلک کی دي خو ما ته ماته په شیګان یو تاسو خو خیا چې تاسو په هغه باندې دا وګورئ یا په عمر او عثمان دی په دې نه په تاونه کې دا تاسو په یو کې باندې وګورئ نو کې دا زما په تاسو د جنګ خاطر او ما کوم کې دا زما په تاسو د جنګ خاطر نو څه خو بیا هم دا اړتون کې دا زرګیان امام باقر نوم کېدم زرګیان د حسن او د حسین نوم کېدم تاسو کې دا خبره راغله دا خبره دې راځه چې ختمای نه او دا غیر د زړه او کېده کنه ختمای چې نشا پکې دا فرقې بل کې ټول دې بنیا ته راځي چې زما به اختیار پیدا شي او دا مونږ به نه لږه دې به نه وشي هر یو مناسب قریب لګې یو ځل سره بدل کړئ صحیح چې څنګه سم مانم چې پیر ناشتي زبام صحیح دي او ګریا ځان فارغ ک الله تعالی د ډېر په تصور دا ورکړه دا ورکړه کوم کسان کتان چې پیرم کینی هغه یې توه ورګریا د رسول الله الله ان حزب الله هم له الله ډرا دا ټول ناکامیاب ورلل او کوم ځای چې یو سره ځان تر دې کار شروع یې دا آزاد ایش ته باندې جوړ شي دا ایمان ته خزانه دا د اسلام ته خزانه دا د دین ته خزانه دا رسول الله تعالی ته خزانه دا ابو بکر صبر رسول الله رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راغله حضور به الصلوۃ والسلام دا وحی میرا او بیا وکړه جبرئیل ورته ځان ښکار دی ورس په لکاکا د توي چې په کور کې چې بده ډیر پیدا کېند دي کېند یاره دې نه کور د حضرت عمر هانی رضی اللہ تعالی عنہ بلکې حضور چې معراج کتا او سپم د تر کو د تر د تر د نور کور کې وا حرم سره دې دې کور حضور اسلام چې بیت الله ورو تر د بلاو مرتے ورور راڑے فعاو بین صبح کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقر کو در لیڈر مہربان و حضور اسلام دیر احترام کو نمبر احترام کو لکو چو مکہ معظمہ کی حضور دو دشمنان اگر دی سخرگانے والے ہو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمبر کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رضا غی طلب کی ہو چی دا زمان دا خور دی ورنو خودی کمونگا حملیم کوئی زمان خور دی پرور وادوا خدای لګیا مونږ سره ګورم ګور زما خور دې کو کې ناشتا وا خدای لګیا محمد رسول الله خلاف سالو شنو ګور له هغه د دې له دلته تعالی ورمنه کړ دې کوړ دا اوس الله اکبر هو او تعالی لیکه صحیح نو دوه تخدید او مهانه کرا د مهانه کرا او تخدید راغي دروازه باندې ان دې کور کې محفوظ کړ او دې دروازه کې دې خور دې کړ نه دې بمرو دا سړي ځامن دې هیڅ سړي توپ نه کړ دوی همیشه شیطانانو باندې په خبره هم شیطانانو دوی د دې خیال نه ځات ستد دې کړه راسته او ته زما خورې او ته زما د خو خورونه دي دې د رښتین فرمان په مریم کړه له هغه څخه بده ورو هغه ورته روړې ته معاف کا ویزه معاف کو نه شو دوی د خدای پیغمبر معاف کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام د شکر سره روان دي ټول مصالح دي حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل روح مبارک ناس دي صدیق کوړ پاکه تیرې ده حضرت ام هانی ورته سلام علیکم رسول الله نبی علیہ السلام ورته وعلیکم السلام خور څنګه وی خیمه دي وی دا روح مو مو ټول په لار روان دی خیر خو دی وی زما دوی ورونه دي ما غي له کور کې پناه ورکړه او تاسو دواړه پیژنې نو یې غي دې کور کې بنکړي دل ته ولاړ چې خبر وکړه لاوی زما نه ورو ای بانا نو انا کې ما پناه ورکړه او دا یو مسله ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې خزا نیخ پنیغا محارب رد یعنی خلی سو جب میں نکو خبخ کاری خبخ کاری جب کی خلی دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا دبا د نو خو پیدا کړی نو چې خبره کوي نو څنګه امر پیدا شي مدارس ته شرعانو صحیح او آیا چې پناه ورکی او خلا دشمن فوجیانو لا نو چې دا پناه په قانون کې قابل اعتبار نه کړل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي مسلمان خزه پناه ورکړي او پکې د غدارۍ څخه تصور می نو دا پناه د قابل اعتبار ده او دلیل دا چې کوم مهانه خپل دوه لورو له پناه ورکړي حضرت حضور علیہ السلام خوراګر مکه فتح کولا او چې هغه پناه ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې هغه لورو به دن کړي او دا ورور به مړی اما ول پناه ورکړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیات تخرو نه کړ او خیر روانه وا به اجرنا من اجر یا امهانه او مهانه چاره پناه ورکړي موږ ورو پناه صحابه خو ایمان والا خلق بس دې ایتہ جوړه وره دا او ټولې پدې لیکن دا نه مطلب دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې چې پروان خو ماسره دې ان باندې هم حضور علیہ السلام او صدقه نو ویل سه ایمان او صحابه و اجر نه من اجر دې و مهانه چې تا پناه ورکړي بس موږ هم پناه ورکړي بس دې دې دې دا یو سیکنډ به انتظار نه کړ بس روان شو حضور علیہ بعد دې حق نو کوه تاسې خدمت امام رسول بما انزل من الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين قدام رسوله محمد عليه الصلاه والسلام اللهم ربنا كلها واجرنا من فيها اللهم ربنا